Het NOS-journaal. Er verdwijnen zo'n 300 banen bij bol.com. De webwinkel moet bezuinigen, onder meer omdat consumenten door de hoge energieprijzen en de inflatie minder uitgeven. Zo'n 200 medewerkers vertrekken vrijwillig of bijvoorbeeld vanwege hun pensioen. De overige 100 banen verdwijnen door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Het is nog altijd mogelijk om in 2030 voldoende wind- en zonne-energie op land op te wekken. Maar dan moet er wel vaart gemaakt worden, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau waarschuwt ook voor knelpunten, zoals krapte op het elektriciteitsnet, personeelstekorten in de bouw en discussies met omwonenden. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met explosies afgelopen zomer bij woningen in de provincie Utrecht. De politie denkt dat de explosies te maken hebben met een conflict tussen drugscriminelen. En de snelboot die in oktober bij Terschelling botste met een watertaxi gaat morgenmiddag weer voor het eerst het water op. Bij de aanvaring kwamen 3 mensen om en raakten meerdere mensen gewond. Nog altijd is een jongen van 12 vermist. Door de aanvaring was de romp van de boot beschadigd. Inmiddels is die gerepareerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken voor de donderdagavond. We warmen u op voor de kwartfinale van morgen. We zijn zowel in het Nederlandse als Argentijnse kamp geweest. Waarom werd er vandaag in het Fries gesproken in de Tweede Kamer? D66'er Romke de Jong heeft zo het antwoord. En na 9 uur vertelt Max Dekkers alles over hoe het is om te navigeren op zo'n zeilboot van de Volvo Ocean Sprint Race. En dan neemt Wolter Braamhorst van het Natuurhistorisch Museum ons mee in de wereld van de sprekende tekenfilmdieren. En we zijn er tot 11 uur. Maar eerst, in Amsterdam vindt vanavond de herdenking plaats van de decembermoorden in Suriname, 40 jaar geleden. Verslaggever Onno Beukers is daarbij. Goedenavond, Onno. Het is vandaag dus precies 40 jaar geleden dat er 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname werden vermoord. Op welke manier is dat herdacht? Ja, dat is in eerste instantie bij de Moses en Aaron Kerk in Amsterdam gebeurd. Daar hangt ook een monument, een plaquette met daarop ook de namen van deze 15 mensen. Daar werden kruisen neergezet, witte kruisen, en werden ook fakkels ontstoken. Uiteindelijk ook het Surinaams volkslied gezongen en ook bloemen gelegd door daardoor aanwezige mensen. Ook de gemeente legde daar bijvoorbeeld bloemen neer. Om toch even stil te staan bij die moorden precies 40 jaar geleden. Ja, en merk je dan ook dat zo'n herdenking dit jaar extra beladen is, omdat het dus precies 40 jaar geleden is? Ja, natuurlijk. Je merkt die emoties en die zie je ook gewoon. Mensen zijn nog steeds ontdaan. En dat zit het er vooral in omdat het recht uiteindelijk nog steeds niet heeft gezegevierd. De beroepen die lopen nog steeds. Het is nog niet afgerond. Ja, dat zorgt natuurlijk ook enigszins voor frustratie. Maar ook dat er niet afgesloten kan worden. En dat verwoordt Romeo Hoost ook. Hij is organisator van de herdenking. Ik kan nu emotioneel zijn, maar van de andere kant zeg ik, laat hem zijn gang gaan. Het is psychisch een grote last om met die veroordeling buiten te lopen. Mijn vrienden zeggen, hoos je klets. Laat die man rustig buiten lopen. Buiten is hij onveiliger dan wanneer hij in de gevangenis zit. Want in de gevangenis wordt hij op staatskosten beveiligd. Terwijl buiten moet hij steeds om zijn schouder heen kijken of er iemand is die hem wat wil doen. Is dat dan ook een last die al 40 jaar op zijn schouders ligt? Natuurlijk. Het is een behoorlijke last. Ik weet niet hoe je ermee kan leven, maar het is een behoorlijke last. Ja, Romeo Hoost was dat, een van de organisatoren van de herdenking. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema was aanwezig. Ze hield een toespraak. Wat sprong er voor jou uit? Ja, want we zijn van de ene kerk naar de andere gelopen. We zijn nu bij de Amstelkerk. Daar was inderdaad die toespraak. En wat opviel aan die toespraak van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, was toch wel dat zij toch ook wel parallellen trok met de huidige samenleving en de onrust die er soms ook kan zijn tegen instituten, ook tegen de democratie. En daar maakte zich toch ook wel zorgen om. Politiek geweld kweekt meer politieke geweld. Onvrijheid brengt nieuwe onvrijheid. Samenlevingen van minderheden, of het nu gaat om Suriname of om Amsterdam of Nederland, vragen om meer democratie. En niet om minder. Juist door pal te staan voor de waarde van democratie en rechtsstaat, eren we de nagedachtenis van de slachtoffers van de decembermoorden. De veroordeelde dader is nu in hoger beroep. En hij maakt gebruik van de rechtsstaat die hij zelf anderen heeft ontzegd. En zo hoort het in een rechtsstaat. Het verleden zal nog niet kunnen rusten, omdat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. Maar als het recht zijn beloop krijgt, dan zal de geschiedenis misschien, hopelijk, iets lichter voelen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was dat. Een van de sprekers op de herdenking van de decembermoorden in Suriname. Vandaag precies 40 jaar geleden. Onno Beukers vanuit Amsterdam, dankjewel. Het Nederlands elftal speelt morgenavond de belangrijkste wedstrijd in 8 jaar tijd. In de kwartfinale van het wereldkampioenschap is Argentinië de tegenstander. Bondscoach Louis van Gaal toverde vanmiddag tijdens de persconferentie weer eens een lach op de gezichten van de aanwezige journalisten. En Van Gaal kreeg 1 vraag over Angel Di Maria, die hem ooit eens de slechtste coach heeft genoemd. Ja, dat vind ik wel heel erg. Ik vind het niet leuk dat Angel dat een keer geroepen heeft. Dus jammer. Maar het is niet anders. Een coach moet wel eens beslissingen nemen die niet altijd goed zijn. Hier zit er nog één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Hey. Maar zo gaat dat in... Zo gaat dat in voetbal. En deed hij het nou ook echt, Arman? Afsaroglu, jij was erbij. Nee, dat deed hij niet. Dan was het nog groter nieuws geweest, denk ik. Ja, precies. Maar het raakte hem trouwens nog wel, hè? Dat Angel dat er gedaan had. Het zat omhoog. Ja, maar dat snap ik wel. Als iemand over jou zegt dat je hem niet zo aardig vindt, dat zou ons allemaal toch wel raken. En Louis van Gaal zeker, want die vindt het volgens mij wel leuk als mensen hem aardig vinden. Ja. Goed, laten we eens even hebben over het voetbal. De sfeer 1 dag voor de wedstrijd. Hoe zou jij die omschrijven? Ja, alleen maar lachende gezichten eigenlijk sinds de gewonnen 8e finale tegen de Verenigde Staten. Eigenlijk het hele toernooi ook al wel. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij, behalve als Valentijn Dries een vraag stelt op de persconferentie. Verder wordt er eigenlijk alleen maar gelachen. De sfeer is goed, geloof is er ook binnen de spelersgroep dat er gewonnen kan worden van Argentinië. Dus je hebt wel het gevoel dat het voor de spelers ook wel, dit is het moment. Van Gaal zei, het toernooi begint nu pas, dat is misschien wat overdreven, maar het is ook wel deels waar. Nu ga je meten met de toplanden, dit is de wedstrijd die je toernooi gaat maken of breken. Wordt het een toernooi waar je over 20 jaar nog over gaat praten, aan terugdenkt. Of voor een toernooi waarvan je zegt, nou ja, kwartfinale bereikt. Dat is prima, verder niet bijzonder. De wedstrijd van morgen gaat alles maken of breken. Ja, hij wil altijd van tevoren natuurlijk weinig zeggen over hoe hij dat tactisch dan aan wil pakken. Maar heeft hij iets gezegd over wat voor wedstrijd hij verwacht? Nou, niet heel specifiek. Hij was ook wel benieuwd naar of Argentinië bijvoorbeeld welk systeem ze gaan spelen. Want hij heeft gezien, zoals wij allemaal, dat ze wel wat verschillende systemen hebben gehanteerd op dit wereldkampioenschap. Het zou kunnen dat Argentinië bijvoorbeeld het systeem van het Nederlands elftal gaat kopiëren. Als dat zo is, dan is de verwachting dat het niet een hele spectaculaire wedstrijd wordt. Omdat je dan vaak ziet als die twee systemen tegen elkaar gaan spelen, dat het elkaar een beetje in evenwicht houdt, dat het elkaar gijzelt. Maar ja, dat valt nog een beetje af te wachten. Ik heb wel het gevoel dat Van Gaal ook wel denkt dat het twee elftallen zijn die redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En hij heeft ze goed geanalyseerd met behulp van de scouts die hij hier heeft. Met behulp van Danny Blind, die ook dat hele belangrijke deel voor zijn rekening neemt. Dus hij is goed voorbereid en we gaan het zien morgen. Het gaat natuurlijk heel veel over die ene vraag. Hoe stopt Oranje Lionel Messi af? Op de training moest 1 speler van het Nederlands elftal Messi spelen. Om dus te testen hoe dat gaat. Nou, dat was Noah Lang. Ah. Dus dat kan ik je vertellen, ja. Want dat heeft geen invloed op de bekendmaking van een tactisch plan. Nee, is misschien ook wel de meeste Messi bij jullie in de selectie. Heb je dan hij vond het ook logisch dat hij Messi dat mocht simuleren. Dus ja, dat was geweldig. Heeft Van Gaal daar nog iets over gezegd, hoe die Messi wil gaan bestrijden? Ook niet, nee. En dat is ook logisch natuurlijk, want hij gaat niet iets vertellen waarmee hij de coach van de tegenstander meer informatie kan gaan geven. Dus nee, je kan er wel, ja, je zou kunnen terugkijken naar 2014. Misschien grijpt hij daarop terug om het op die manier te doen. Hele goede Ron Vlaar toen in die wedstrijd. De paaslijn naar Messi moest afgesneden worden ook. Messi kwam in die wedstrijd ook eigenlijk niet aan voetballen toe. Misschien gaat hij daar juist op teruggrijpen. Misschien heeft hij toch iets anders in zijn hoofd. Misschien heeft hij gepraat met Bastian Schweinsteiger, die hem, dat leerden we vandaag op de persconferentie, ook wat tips heeft gegeven over Argentinië. Tips die al dus Van Gaal zijn scouts hem nog niet hadden gegeven. Dus nou ja, we moeten allemaal speculeren wat hij van plan is. Want we weten het niet tot die wedstrijd morgen gaat beginnen. Ja, die Schweinsteiger is helemaal dol op Van Gaal. Hè? Dat optreden vindt hij helemaal geweldig. Ja. Ja, klopt, ja. Heeft Van Gaal verder nog iets gezegd over de strafschoppenserie? Kijk, we weten allemaal, in de kwartfinale van het WK in 2014 werd die verloren. Ja, het kan niet anders, of jullie moeten het er toch wel even over gehad hebben. Hij is er natuurlijk al tijden mee bezig, al sinds de vorige interlandcyclus. Die wedstrijden toen tegen Polen en tegen België. Daar zijn ze eigenlijk al begonnen met het trainen op strafschoppen. Daarvoor ook al, maar toen echt specifiek met die Peter Murphy erbij, met die testen van die doelmannen. Dus hij is er al maanden mee bezig. En dat doet hij om elk toeval uit te sluiten. Hij noemde het zelf vandaag ook weer gewoon een loterij. Dus dat vindt hij ook wel echt. Alleen alles wat misschien een hele kleine mini-fractie zou kunnen helpen om die trap te automatiseren. Om ervoor te zorgen dat al die spelers precies weten hoe dat voelt, hoe je een goede strafschop neemt. Dat heeft hij geprobeerd allemaal te automatiseren, zodat het in die hoofden van die spelers zit hoe je een goede strafschop neemt. Maar ja, hij zegt daar ook wel bij, en dat is natuurlijk volkomen terecht, dat die druk niet na te bootsen valt. Je zit morgen in een stadion waar 1000 Nederlanders zitten en 50.000 Argentijnen. Ja, dat bood je niet na op een training, hoeveel je er ook op oefent. Maar hij hoopt dat de manier waarop ze het nu hebben getraind, dat hem dat een klein plusje geeft, zoals hij dat zegt, richting die penaltyreeks. Maar ik denk niet dat hij durft om het erop aan te laten komen. Ik denk dat hij het gewoon liever zou willen afmaken in de normale speeltijd. Goed, we kijken even naar Argentinië. Ook zij gaven vandaag een persconferentie en verslaggever Eline de Zeeuw was daarbij. En ja, zij was niet de enige. Bij de ingang van de perszaal is het zo ontzettend druk met journalisten dat er opstoppingen ontstaan. Was misschien niet nodig geweest, want uiteindelijk wordt er door de Argentijnen achter de microfoon helemaal niet zoveel verklapt. Misschien waren de vragen die gesteld werden wel het interessantst. Please raise your hand and wait for the microphone. We'll start here in the middle, please. Want waarbij de Nederlandse pers Messi de meest genoemde voetballer is, is dat bij de Argentijnen Frenkie de Jong. De Argentijnen zien hem als de motor op het middenveld die afgestopt moet worden. Que es un motor del equipo, que prácticamente falta que ataje. Obviamente sabemos que de Jong es un gran jugador. Middenvelder McAllister antwoordt dat hij de Jong inderdaad ziet als bepalende speler, maar benadrukt tegelijkertijd dat het Argentijnse team zich niet op individuele spelers moet richten. Ahora que no nos enfocamos tan solo en un jugador, sabemos, como dije antes, que ellos tienen una idea de juego muy clara. En daarnaast gaan er meerdere vragen over een eventuele strafschoppenserie. A la elección de los lanzadores en una hipotética definición por penales. Of de bondscoach Scaloni zijn lijstje penaltynemers al klaar heeft. No. Nee, was toch wel het opmerkelijke antwoord. Penales después de 120 minuten. ¿Cómo voy a plantear un partido pensando en... No. Scaloni zegt, je kunt een wedstrijd niet ingaan terwijl je gedachten al bij de penalties zijn. Je kijkt in de wedstrijd hoe het zich ontwikkelt en ziet dan wat er nodig is. La decisión es de beslissing over wie de strafschoppen gaat nemen, die neem ik pas als het daarop aankomt. In esos momentos, después te puedes equivocar o no. Scaloni hoopt de wedstrijd tegen Nederland gewoon in 90 minuten te kunnen beslissen. Zijn ploeg is er in ieder geval op voorbereid. Y preparar el partido de la manera que creemos que es más conveniente. Ja, in Nederland gaat het over Messi, in Argentinië dus over Frenkie de Jong. Snap jij dat allemaal? Ja, Frenkie de Jong is de beste speler die Nederland in principe heeft natuurlijk. Hoewel die niet de beste speler is van Nederland op dit toernooi. Dat zien hebben we toch allemaal wel gezien. Hij is nog niet helemaal losgekomen. Hij heeft de wedstrijd nog niet echt naar zijn hand weten te zetten. Je kan het daarom wel opvallender noemen dat er bijvoorbeeld niet veel meer vragen kwamen over Cody Gakpo. Dat is qua aanval de beste speler van Nederland. 3 goals, ontzettend goed in vorm. Of over Memphis Depay, die hard op weg is topscorer alle tijden te worden van Oranje. Maar nee, de Argentijnen richten zich dus op die grote man van Barcelona. Ja. Dat is ook wel misschien wel de grootste ster naast Virgil van Dijk die Nederland heeft. Dus in dat opzicht snap ik het wel. Goed, dankjewel Armand. We gaan het zien morgen. Een bijzonder moment vandaag in de Tweede Kamer. Nog nooit werd er tijdens één Kamerdebat zoveel in het Fries gesproken. Verschillende Friese Kamerleden die kozen ervoor een deel van hun bijdrage in hun moerstaal te houden. Een van die Kamerleden is Romke de Jong van D66, woonachtig in het Friese Gorredijk. En het klonk zo. Nog een motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het Rijk en de provincie Friesland een niet nader uitgewerkte wettelijke gezamenlijke zorgplicht en verantwoordelijkheid hebben voor de Friese taal en cultuur. En verziekert het regeer om mij de nije bestuursafspraak te onderzieken hoe de wettelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur verder uitwerken willen kennen door een commissie en daarbij de taalaffiniteit mij te nemen. Voorzitter, ik dank u hartelijk dat dit vandaag kan. Ik ben ook echt ongelooflijk trots dat we nu in uw memmetaal dit kunnen spreken. En ik dank iedereen daarvoor. Het gebeurde tijdens het debat over het bestuursakkoord Friese taal en cultuur. En we hebben Romke de Jong aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. U vertaalde in de Kamer die motie in het Nederlands. Kunt u dat ook even voor onze luisteraars doen? Ja, de motie was natuurlijk in het Nederlands, maar dikten dus eigenlijk de opdracht die we geven aan de regering, die hebben we ook in het Fries kunnen doen. En ja, daar was ik heel erg blij mee. Ja, waarom? Nou, omdat het belangrijk is. De Friese taal is belangrijk. Voor heel veel Friese spreken de Friese taal. Het is belangrijk om die taal ook levend te kunnen houden. En dat betekent dat er aandacht voor nodig is. Niet alleen van de provincie, maar ook van het Rijk. Want het is niet voor niets de Tweede Rijkstaal. Ja, uw dankwoord aan de voorzitter. Daar zit ook veel gevoel in, hoor ik. Kunt u daar iets van beschrijven? Ja, het is toch een heel bijzonder moment. Op vandaag heel veel Friezen spreken deze taal dag in dag uit. En nu met zoveel Kamerleden, Friese Kamerleden, Fries kunnen spreken in het parlement, wat toch echt een belangrijke plek is waar je ook de toekomst, niet alleen van het land, maar ook van de taal bespreekt. Ja, dat gaf een heel mooi gevoel, een warm gevoel. Er zaten veel Friese organisaties op de tribune. De commissaris van de Koning van Friesland was er. En het voelde goed als de plek waarin we nu zoveel over het Friese konden hebben. En dat is in tientallen jaren ook niet gebeurd. Ja, uw CDA-collega Harry van der Molen die sprak ook een motie uit in het Fries. Het is op dit moment nog een beetje onduidelijk, hè, of er Fries gesproken mag worden in de Tweede Kamer. Vindt u dat dat moet worden vastgelegd? Nou, het stond in het reglement van orde niet dat het niet mocht, maar ook niet dat het wel mocht. Ik vond dat de voorzitter daar uitermate charmant mee omging door in ieder geval de opdracht dat we die dubbeltalig konden doen. En het debat zat doorspekt van Friese woorden en gezegdes, als ik de conclusie mag trekken. En natuurlijk vind ik het op ruchte Fries heel mooi dat we Fries zouden kunnen spreken in het parlement. Aan de andere kant begrijp ik heel goed dat we dit natuurlijk doen voor alle Nederlanders en iedereen moet het ook kunnen verstaan. En daarom is het natuurlijk wel makkelijk als gewoon de voertaal ook Nederlands is. Ja. Bijzondere middag dus. Is er ook echt een record gevestigd? Ja, dat record dat stamde uit 1987. Dat waren 3 onafgebroken zinnen in het Fries. En dat was dan ook het record. Nou, en als we nu kijken hoeveel zinnen Fries, niet alleen achter elkaar, maar in het totale debat, dan is dat record in ieder geval ver uit de boeken. En dat maakt het natuurlijk helemaal bijzonder op zo'n middag. Ja, u vroeg dit debat aan samen met uw ChristenUnie-collega Stineke van der Graaf. Omdat de minister van Binnenlandse Zaken er maandenlang over deed om antwoord te geven op Kamervragen over het Fries. Is er bij het kabinet wel genoeg aandacht voor dit onderwerp? Nou, als ik de minister vanmiddag hoorde, dan werd ik daar heel gelukkig van. Want eigenlijk op alle punten, er zijn 10 voorstellen ingediend, ging zij uitermate serieus in en had ze ook al concrete oplossingsrichtingen. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Maar dat we maandenlang hebben moeten wachten op vraag, natuurlijk absoluut niet de bedoeling. En ik denk dat de minister daar in ieder geval vanmiddag goed voorbereid was. Het Friese taal speelt eigenlijk op elk departement. En ja, zij behandelen dat toch met verf. En dat is een compliment waard. En denkt u dat u nu daadwerkelijk stappen heeft gezet vandaag door dit op deze wijze aan te pakken? Nou, ik denk dat er de aandacht voor de Friese taal sowieso beter op de agenda moest. Nou, dat staat nu vandaag zeker. En als ik de minister voorzichtig heb beluisterd en de oordelen die zij gaf over deze voorstellen, dan denk ik dat we vandaag echt stappen hebben kunnen zetten. De andere kant is, dit zijn nu de eerste stappen. We zitten hier nog wel even. Er zijn meer Friese Kamerleden dan ooit. Dus ik denk dat dit ook vaker op de agenda zal komen. Legt u nou eens uit om mensen die buiten Friesland wonen, waarom het zo belangrijk is dat het Fries zeg maar, ja, in eer gehouden wordt? Nou, in Friesland spreken heel veel Friezen Fries. We zeggen ook wel zonder Fries geen Friezen. En dan is het belangrijk om een taal levend te houden. En wat we zien is dat steeds moeilijker gaat. En dat het op heel veel scholen niet meer vanzelfsprekend is dat er Fries taalonderwijs is. En dan maak je het drempel hoog voor mensen die niet van nature met de Friese taal in aanraking komen, om dat ook te doen. En dat begint eigenlijk al vanaf de basisschool en gaat eigenlijk door tot de hele opleidingen die allemaal mogelijk zijn, om daar ook het Fries als vak te hebben. Ja, kijk, maar in Friesland in Friesland wonen Friezen. En u zegt, u vergelijkt het met in Duitsers. In Duitsland wonen Duitsers. Maar Friezen zijn toch ook Nederlanders? En als wij daar komen, absoluut, dan versta je niks. Dus waarom is het dan zo belangrijk? Nee. Nee, het is ook heel fijn dat Friese ook gewoon Nederlands kunnen spreken. Maar wat wel belangrijk is, is dat, zoals wij zeggen, je kan je uiten in je moederstaal. En voor heel veel Friese is het Friese ook echt je moederstaal. En als je daar je niet kan uiten, zoals bijvoorbeeld in een rechtbank, mocht je daar onverhoopt terechtkomen, dan is het ook gewoon heel belangrijk dat die taal kan worden gesproken en worden verstaan. Mm-hmm. Oké, bedankt. Romke de Jong, Tweede Kamerlid van D66. De Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner is vrijgelaten uit de Russische strafkolonie waar ze gevangen zat. Ze werd eerder dit jaar veroordeeld voor 9 jaar cel omdat ze cannabisolie in haar tas had op het vliegveld van Moskou. In ruil voor haar vrijlating hebben de Verenigde Staten de Russische wapenhandelaar Viktor Bout in vrijheid gesteld. We praten daarover met Amerika-kenner Victor Vlam. Victor, goedenavond. Goedenavond. Hoe wordt er gereageerd in de Verenigde Staten op dit nieuws van de gevangenisruil? Nou, ja, veel blijdschap, zoals je natuurlijk kunt voorstellen. Ik zal even een paar reacties doorlopen. Voormalig president Obama die zei op Twitter dat hij dankbaar is voor de lang verwachte vrijlating van Brittney Griner. En hij gaf ook een pluim aan zijn voormalig vicepresident Biden voor deze prestatie. Ook Hillary Clinton heeft gereageerd. Zij zei dat het gewoon heel erg goed nieuws is. De basketbalbond, de WNBA, die heeft gezegd dat er geen dag is geweest de afgelopen 10 maanden waarop ze niet aan Brittney hebben gedacht. Ook teamgenoot Brianna Turner heeft gereageerd. Ze zegt dank aan iedereen die Brittney Griner's naam in het nieuws heeft gehouden. En tot slot haar vrouw Cheryl Griner, die was aanwezig op de persconferentie die Biden vandaag gaf, waarin het nieuws bekend werd gemaakt. En zij bedankte Biden en beloofde samen met Griner te vechten om andere Amerikanen die vastzitten in buitenlandse gevangenissen ook vrij te krijgen. Ik zag net wat beelden op Twitter voorbij komen. Abu Dhabi heeft bemiddeld volgens mij, hè, en echt op het vliegveld dat die uitwisseling zo plaatsvindt. Ja, het is echt letterlijk te zien hoe dat gaat inderdaad. Ja, je ziet twee teams eigenlijk uit een ander vliegtuig stappen. En ergens midden op een landingsbaan wordt er één persoon van het ene team overgestapt naar het andere en andersom. En dan vervolgens gaan ze weer terug hun eigen vliegtuig in. Je ziet daar heel praktisch eigenlijk wat gebeurd is. De afspraken zijn vorige week al gemaakt. Toen heeft Biden zijn akkoord er ook aan gegeven. Het was ook al bekend, opmerkelijk genoeg, bij een nieuwsorganisatie in de Verenigde Staten, CBS News. Die hebben toen besloten om het nog niet naar buiten te brengen, om dat nieuws nog maar even voor zich te houden op verzoek van de regering Biden, omdat het nog wel heel gevoelig was en er kunnen altijd wel wat dingen misgaan. Maar vandaag is het dan uiteindelijk tot uitvoer gebracht. Dat is natuurlijk ontzettend mooi nieuws voor Brittney Griner. Ja, maar Victor, het klinkt een beetje opmerkelijk. Iemand, een sporter met cannabisolie in haar tas die geruild wordt voor een wapenhandelaar. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het donkere randje hieraan. Het is eigenlijk, als je het gewoon gaat bekijken, is het een ontzettend onredelijke ruil. Het is iets waar de Russen een veel grotere tegemoetkoming hebben gekregen. Viktor Bout is iemand die ook wel de bijnaam de koopman des doods heeft. Het is een Russische wapenhandelaar die wapens heeft geleverd aan de Taliban en Al-Qaeda. En nou ja, omdat hij overal wapens aan leverde, is hij uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis terechtgekomen. Dit is iemand weer die vrij uit is gegaan. Ja, dat is allemaal niet hetzelfde als wat Brittney Griner heeft gedaan. Dus het voelt natuurlijk wel een klein beetje alsof Rusland misschien Brittney Griner heeft gearresteerd en opgepakt als een soort van onderhandelingsfiche om haar vervolgens in te ruilen tegen iemand anders. Ja, dat is natuurlijk iets wat niet zo heel erg fijn aanvoelt. Want zij werd in Rusland tot 9 jaar zelf veroordeeld, hè? Dus vanwege die olie die ze bij zich had. Hoe eerlijk was het proces? Nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel opmerkingen over gekomen inderdaad. Ze is in oktober daarvoor veroordeeld. Over het algemeen werd het niet gezien als een heel erg eerlijk proces. Het is natuurlijk ook echt bizar wat hier gebeurd is. Want het is voor letterlijk nog minder dan 1 gram cannabisolie. En het is ook iets waarvan zij zegt, het is oprecht gewoon per ongeluk gebeurd. Ze kwam uit Arizona, waar dat gewoon legaal is. Het zat per ongeluk nog in haar tas. Ja, alle omstandigheden wijzen erop dat dit gewoon een beetje onhandig was, maar dat er geen enkele verkeerde intentie is. Ja, om dan 9 jaar in een gevangenis terecht te komen, dat is natuurlijk bizar. En dan geruild tegen zo'n zware Russische wapenhandelaar. Je kunt je ook zorgen maken nu erop, want is het ook geen vrijbrief straks voor de Russen om lichtgewicht Amerikanen maar te kidnappen of vast te zetten om heel weinig? Dat is de andere kant dat natuurlijk. Is, Precies, nou dat is exact een van de zorgen bij zo'n situatie. Kijk, dit soort gevangenenruilen die gebeuren wel vaker. Normaal gesproken wordt het alleen zoveel mogelijk uit het nieuws gehaald. Het blijft vaak bij stille diplomatie. Omdat je wil voorkomen dat je allerlei landen, want niet alleen Rusland, ook andere landen kunnen bedenken van, goh, als wij een Amerikaan inderdaad arresteren zonder dat er echt aanleiding toe is, dan kunnen wij misschien onze mensen ook uit Amerikaanse gevangenissen krijgen. Dus dat is echt absoluut het risico. Het is een klein beetje onderhandelen met de vijand. Dat heeft altijd heel veel gevaren dat het met zich meebrengt. Ja. Wordt er ook gereageerd in de Amerikaanse pers hierop? Ik bedoel, pakken ze dat ook op, dat zo'n zware man gewoon vrijgelaten wordt? Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja. Zeker in het begin, toen dit nieuws naar buiten kwam, was er heel veel blijdschap. Maar er zitten wel wat zwaardere kanten aan. En dit is daar zeker één van. De andere kant is natuurlijk ook dat er nog andere Amerikanen vastzitten in Amerikaanse gevangenissen. Brittany Griner is vandaag vrijgekomen. Maar Paul Whelan bijvoorbeeld, ook een naam die vandaag nog door Biden is genoemd, en zegt dat hij daar ook achteraan gaat. Dat is een Amerikaanse marinier die daar nog steeds vastzit. Op verdenking van spionage, waar ook betrekkelijk weinig bewijs voor is. Brittany Griner is een grotere naam in dit geheel. Zij is een van de beste spelers van de WNBA. Dat is waarom we veel over haar hebben gehoord. Maar andere mensen die niet die naamsbekendheid hebben, ja, die zitten daar nog steeds wel vast. En dat is natuurlijk ook iets wat nog steeds heel problematisch is. En dat is ook zeker in het nieuws in de Verenigde Staten, ja. Ja, want er was even sprake van dat die ex-marinier ook onderdeel zou worden van de deal. Hè? Dat hij eigenlijk meegereld zou worden. Klopt. Moet je toch niet aan denken dat je dat dan hoort in je gevangenis, dat je denkt, uiteindelijk gaat er iets gebeuren, en dan uiteindelijk wordt de deal toch zonder jou gesloten. Klopt, en hij heeft er ook op gereageerd. Hij is intens teleurgesteld, zoals je inderdaad voor kunt stellen. Uiteindelijk heeft Biden daar een pragmatische keuze gemaakt. Het schijnt niet mogelijk te zijn geweest. De Russen wilden daar niet aan toegeven om twee mensen los te laten. Dus toen hebben ze gekozen om in ieder geval één iemand, Brittany Griner, te krijgen, in plaats van helemaal niks te accepteren. Dat zijn soms de lastige beslissingen die je moet nemen als president natuurlijk. Maar het is wel heel teleurstellend voor deze man. En tot slot, wat zijn de omstandigheden? Want we lezen allemaal hoe Navalny erbij zit. Wat zijn de omstandigheden in de Russische gevangenis voor hem? Ja, die waren inderdaad zwaar. Ze zat in een strafkolonie. Het was niet makkelijk daar. Sowieso voor een topspeler was het ontzettend lastig dat zij natuurlijk gewoon niet kon trainen. Haar hele ritme werd overhoop gehaald. Ze is totaal uit conditie. Ja, dat zijn ook natuurlijk de dingen voor een sporter die bijzonder vervelend zijn. En ook redenen voor heel veel mensen in de Verenigde Staten om enorm met haar mee te leven. Okay. Want dat hebben we wel gezien de afgelopen 10 maanden. Dankjewel. Amerika-kenner Victor Vlam. Tot zo. De man die afscheid nam en geen opvolger heeft als hoogleraar Friese taal en letterkunde in Groningen, heet zijn boek daarom Exit Friesland. Goffe Jensma is onze gast. Als taalschat thuis, een nieuwe verzameling tekeningen en teksten van de in 2016 overleden Peter van Straten. Kees het Hart betuigt zijn liefde voor romantische verhalen in Pleidooi voor Pulp. René Appel bespreekt de taal van de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2022. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar.

Met Annette van Tricht en Joram Kaat. 9:04, het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken, met de gast Wolter Bramhorst over pratende eenden en grappende katten. Ja, hij is de bedenker van een expositie over dieren in strips en tekenfilms in het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum. En in de tweede gast aan tafel is Max Dekkers. Hij is navigator van een Nederlandse boot in de Volvo Ocean Sprint Race. Ja, dat is 's werelds meest prestigieuze zeilwedstrijd, die Ocean Race. En daar is voor de komende editie dus een iets aan toegevoegd. Die Sprint Cup, een wedstrijd speciaal voor aankomend talent. En dat doet ook een Nederlandse boot mee. En een van die bemanningsleden is hier bij ons. Navigator, of zeg jij het op zijn Engels, navigator? Ja, mag allebei. Ja dank je wel. Max Dekkers, fijn dat je er bent. De rest van jouw team, dat is Team Yayo. Ja. Dat is nu in Spanje aan het trainen. Ja. In Alicante. En waarom ben jij er niet? Ja, ik moest later komen. Dus ik kon nog niet, want ik heb ook nog wat afspraken met mijn werk. Dus dat zat even lastig. Maar zij wel gelukkig. Dus zij zijn nu daar om de boot helemaal in elkaar te zetten. Die stond op de kant. Die is helemaal opgeknapt. En die moet nu nog wedstrijd klaar worden gemaakt. Zodat die helemaal klaar is voor de race. Het gaat helemaal zoals ze dat bij zeilers doen. Het eindeloos oeverloze glad maken van de onderkant of ja, zo. Ja, zeker. Ja. Dus de onderkant is helemaal onder handen genomen de afgelopen periode. Het hele onderwaterschip, de kiel, de mast, alle onderdelen uit elkaar gehaald, weer in elkaar gezet. Er moet aan allerlei voorschriften voldoen, ja. Met veiligheid. Dat heeft aardig wat voeten in de aarde. Maar daar zijn ze nu de laatste puntjes op de i aan het zetten. Maar we hebben het hier over zeilen op het hoogste niveau. Je hebt er nog een baan naast dus. Ja, ik heb er nog een kantoorbaan bij. Dus dat is niet heel gebruikelijk. Maar zeilen is wel een sport die je best goed kan combineren met een ander leven. Iets waar je een vrij hoog niveau kan houden. Als je het wel regelmatig doet selectief je wedstrijden uitzoekt die je mee kunt doen. Het voordeel van mijn taak is als navigator dat je ook best veel thuis kan doen. Achter de computer bijvoorbeeld weerberichten bekijken, data analyseren. En dat maakt het voor mij iets anders dan iemand die niet navigeert. Ja, want kun je eens precies uitleggen wat je doet als navigator? In eerste instantie denk ik, oh, je bent de stuurman, die staat aan het roer of zo, maar dat ben je helemaal niet. Ja, nee klopt. Ik hou me wel bezig met de positionering van de boot. Vooral. Dus ik denk wat meer over de lange termijn. En de andere zeilers die denken wat meer in de korte termijn. Van hoe gaat de boot zo hard mogelijk? Hoe staan de zeilen? Dat soort dingen. En ik hou me meer bezig met de weerberichten. Met waar we heen moeten, hoe we zo snel mogelijk van A naar B komen. Dus lange termijn is een paar uur? Ja, een paar uur, maar kan ook afhankelijk van de wedstrijd kan het ook een paar dagen zijn. Dus dat je echt al moet kijken hoe het weer over 3 dagen is. En wat je daar dan voor moet doen om ergens zo snel mogelijk te komen. Ja, maar je zegt ik kan het ook thuis doen. Dus dan kijk je thuis gewoon buienradar en dan bel je ze op. Jongens, morgen een buitje van links. Ja, dus tijdens wedstrijden, die heb je ook. De walnavigatoren noemen ze dat. Dus, walnavi, serieus? Ja, dus dat... En die hebben jullie ook bij deze boot dan? Ja, dus dat mag wel in de voorbereiding. Alleen tijdens de race mag je niet hulp van buitenaf hebben. Oh, okay. Dus dat is dan weer anders. Maar ik help wel bijvoorbeeld kunnen ook wel eens toerzeilers zijn die van de Canarische eilanden naar het Caribisch gebied varen. En die dan mij inschakelen om zo veilig mogelijk in dat geval zonder slecht weer tegen te komen, daar te komen. Dus dat kan je dan wel van afstand doen. En die boten die hebben dan satellietverbinding. Dus die kunnen wel communiceren en weer downloaden. Maar die hebben dan vaak nog even een second opinion nodig. Waar komt het op aan? Is het ontzettend stressbaan? Want waar zit je dan eigenlijk? Ja, dus ik zit wat vaker dan de rest zit ik binnen. Dus zo'n boot is een carbon doos eigenlijk. Om zo licht mogelijk te zijn. Carbon is donker materiaal. Ik zit binnen. Dat is een soort klankkast. Dus je hoort ook alle geluiden van de golven, de wind, de zeilen hoor je heel hard daarbinnen. Dus daar zit ik, daar heb ik een soort, dat noemen ze dan de nav station. Dus het lijkt een beetje op een cockpit in een vliegtuig met veel beeldschermen. En daar zit dan een stoeltje. En daar komt eigenlijk alle informatie binnen van de boot. Dus alle sensoren, alles wat wordt gemeten, dat komt daar samen op een computer. Ja. Zoals? Wat voor sensoren? Wat meet je allemaal? Bootsnelheid bijvoorbeeld. Dat is dan de wat simpelere helling van de boot. De krachten op de boot. Dus bijvoorbeeld de kracht op de hoe de mast vastzit. Daar zitten allemaal sensoren op. Dus dat wordt in tonnen gemeten. De windinformatie, GPS-informatie. Eigenlijk alles wat je kan meten op zo'n boot, dat wordt ook wel gemeten. En met veel van die informatie kun je dan ook iets waar je hopelijk harder mee kan. Maar jij zit dus beneden. Hoe communiceer je dan met de jongens die, ik zal maar zeggen, de Fok en de Griek, de schoten in hun handen hebben? Hoe Nou, meestal loop ik gewoon ouderwets naar buiten. Oh, toch wel? Ja. Dus je hebt ook wel echt grotere boten waar een verbinding is met een microfoon en speakers. Maar bij dit soort boten is dat, het zou wel kunnen, maar het is niet essentieel. Ja. We gaan eens even praten met een van de andere 9 mensen die aan boord zijn. En jij bent dus al in Alicante, hè? Met de schipper Jelmer van Beek. Jelmer, goedenavond. Goedenavond. Jij bent dan de schipper. Wat doe je dan als schipper? Ja, dat klopt. Als schipper, nou, voor een deel werk ik natuurlijk samen met Max aan de koers en de navigatie en de tactiek ten opzichte van andere boten. Maar daarnaast ben ik ook druk met het zeilen. Dus te zorgen dat de boot continu zo hard mogelijk gaat. En natuurlijk door het hele team. Dat iedereen de juiste taken uitvoert. Ja, we hoorden net al dat die boot nog een soort van in elkaar gezet moet gaan worden. En dat jullie heel druk bezig zijn. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. We zijn super blij dat we van start kunnen gaan. We hebben 2 dagen geleden de boot weer te water gedaan. Hij stond op de kant, is hard aan gewerkt. En nu zijn we al de laatste dingen weer in elkaar aan het zetten. En kunnen over een paar dagen beginnen met trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, en heeft Max dan 2 linkerhanden? Dat jullie denken, nou ja, laten we nog maar even zijn kantoorbaan doen dan? Nee, nou ja, Max kan ook heel veel voorbereiden vanaf de plek waar hij nu is. Ook vanaf huis. En het is ook goed, een deel van het team is hier nu al bij de boot om met 2 rechterhanden, als het ware. Ik wil niet zeggen dat ik nou 2 rechterhanden heb, maar de boot voor te bereiden, ja. Wat zijn jullie al ingewerkt met elkaar? Hoe gaat dat? Want jullie vertrekken pas, wat is het, 15 januari geloof ik, hè? Ontmoet je teamleden eigenlijk voor het eerst daar nu? Nee, niet helemaal. 15 januari is net de start. En een deel van het team, waar we eigenlijk al bijna 4 jaar mee op deze boot. Ongeveer de helft. En eigenlijk komende 2 weken hebben we ook nog selecties om de laatste 10 plekken in te vullen. En een deel daarvan is nieuw. Die hebben natuurlijk ook wel meer. Niet dat ze beginnen met zeilen, hè. Die hebben ook wel heel veel ervaring. Maar ik ben wel op zoek naar de laatste paar talenten om die toe te voegen aan het team. Ja. Maar ik hoor toch even zo'n Van Gaal nu ook in mijn achterhoofd doorklinken. Je gaat wel de oceaan over. Het is niet niks. Als team moet je, bedoel, behalve dat je kunt zeilen, moet je toch ook wel met elkaar om kunnen gaan. Ja, absoluut. En dat is ook een van mijn taken, om gewoon een heel goed team samen te smeden. Dus zeker bij die selecties zometeen. Enerzijds gaat het natuurlijk om de zeilkwaliteiten. Maar wat absoluut ook heel belangrijk is, dat het gewoon teamplayers zijn. Ja, en mensen die goed kunnen samenwerken onder zware omstandigheden. Hè. Weet je, soms schijnt de zon, maar andere dagen staat er gewoon heel veel wind, regent het. Ja, dan moet ook iedereen goed zijn werk kunnen doen. Hoe ja. zorg je daarvoor? Want het is dan toch een relatief kleine boot. Ja, nee, zeker een kleine boot. Ja, hoe je daar. Het belangrijkste is dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Dat is gewoon zo snel mogelijk aankomen in Cape Verde, waar de eerste etappe fin is. Zo snel mogelijk en veilig. En weet je, als iedereen hetzelfde doel heeft, dan ben je al een heel end. En daarnaast zijn het ook professionals. Dus weet je, de mensen die we selecteren zijn gewend om als wij op zo'n kleine ruimte samen te leven. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar knettert het wel eens op de boot? Ja, toch? Dat kan toch niet anders? Professioneel conflict. Af en toe. Maar het is niet zo. Kijk, weet je, je bent op zo'n boot van elkaar afhankelijk. Hè? En het is niet zo. Kijk, een voetbalwedstrijd, als je echt helemaal klaar bent, kan je nog buiten de lijnen stappen. Ja, op zo'n boot kan dat niet, want je hebt elkaar wel weer nodig om bij de finish te komen. Nee, dus, daarom verbaast het me zo dat jij nu nog gaat kennismaken met mensen en zo. Ja, kennismaken. Kijk, ze zijn al allemaal lang actief in de zeilwereld. En ik denk na 2 weken trainen krijg je een redelijk goed beeld van ze. Ja. Maar op het water is het iedereen als het ware toch wel professionaliteit om samen weer aan te komen. Maar natuurlijk zijn er wel soms wel 70 evaluaties. Ja, dat hoort erbij. Je bent 27 jaar, Jelmer. Een van de jongste schippers ooit in de Ocean Race. Er wordt jou een grote toekomst toegedicht. Ben je het daarmee eens? Tuurlijk. Dankjewel. mee eens. Nou, ik vind dat heel fijn om te horen. Maar ik doe gewoon mijn best. Ik doe een goed mogelijk team samen te stellen. Ja, Max, wat is een talent dat hij zo geroemd wordt? Nou, ik denk dat Jelmer, ondanks zijn lage leeftijd als schipper, wel heel veel ervaring heeft. Dus ik denk dat niemand van zijn leeftijd zoveel uren op die boot heeft gemaakt, zoveel mel heeft gemaakt. En ook zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, op zich heeft genomen. Dat is allemaal super leerzaam in deze fase. Jelmer, misschien moet je van Max nog even horen over hoe het weer morgen gaat zijn. Voor de voorbereiding, weet je dat daar in Alicante? Nou ja, ik heb van Jelmer gehoord dat morgen de zon schijnt. Okay. Dus, dat heb ik niet eens zelf opgezocht. Goed. Succes daar, schipper Jelmer van Beek. En bedankt voor je tijd even. Dank je. Ja, we praten zo verder met Max. We'll be right back. night to the morning, the temporary tones of the sky remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you. Blijf mooi, Samieu, Multicolors. Max Dekkers hier bij ons in de studio, navigator bij de sprintrace van de Oceans Race. 'S werelds meest prestigieuze zeilwedstrijd. Max, je vertelde net al, jij zit dan beneden dek met om jou heen allerlei panelen, knoppen en schermen om dus in de gaten te houden wat de omstandigheden van de zeilboot zijn. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want als jij een verkeerde voorspelling doet, kan ik me zo voorstellen, dan wat kan er eigenlijk in het ergste scenario misgaan? Het ergste scenario is denk ik dat je de boot een storm instuurt bijvoorbeeld, waardoor het onveilig is. Ander scenario is dat je een windstilte invaart bijvoorbeeld, waardoor iedereen heel hard zijn best doet om zo hard mogelijk te varen. Maar ja, dan door de strategie je toch een slechte prestatie neerzet. Ja, wat is een moment waar je 's nachts misschien in bed nog wel eens van wakker schrikt of aan terugdenkt van, oh, dat was toen spannend? Oeh, dat is lastig. Ik weet wel, tijdens de Fastnet Race, dat is een race... Dat is waar Simon Le Bon ooit in zat, van Durand. En ja, dat die schip op zijn kop ging. Ja, dus dat is ook wel een bekende zeilrace. Een van de grootste races in de wereld. Met 300 boten. En dat zijn dan wat kleinere boten dan in de Ocean Race. Maar van alle soorten en maten. En daar heb je heel veel plekken waar je de race eigenlijk kan winnen of verliezen. Door stroom langs het stroom langs de kust. Veel veranderingen in de wind. En dat is iets als navigator waar je dan echt het verschil kan maken. Zo hebben wij wel eens op een plek best veel verloren. Doordat we niet net aan de verkeerde kant van zo'n stroomversnelling zaten. Ja, en dan denk je tijdens zo'n race denk je wel eens van dat had anders gemoeten. Want hoe nou komt dat dan? Je hebt het over een stroomversnelling. Hoe groot is zoiets en hoe manoeuvreer je daar zelf dan omheen? Nou, dus dat hangt heel erg af van waar je bent op de wereld. Maar bijvoorbeeld langs de Engelse kust of langs de Franse kust, daar wordt het water dan heel erg samengeperst. Door richels onder water bijvoorbeeld, waar je dan wel of niet moet zitten. Dat kan zo bijvoorbeeld een uur schelen op je hele race van 4 dagen. Dus dat lijkt dan niet zoveel. Maar ja, in een competitief veld kan dat wel heel veel uitmaken. En hoe komt een stroomversnelling bij jou dan binnen? Een van die sensoren? Of kun je dat van tevoren ver zien aankomen? Ja, je kan het op zich terugzien in je data. Maar je kan het ook zien vooral in het weerbericht. En dat is het belangrijkste. Dus je hebt aan de ene kant heb je een windbericht. Maar je hebt ook een stromingsbericht. En dat is iets wat je kunt downloaden. Dat is een bestand. En dat zie je dan terug op je Google Maps van het zeilen. En dan kun je inschatten wanneer komt die stroming dan daar. En hoe hard is die dan. En wat is de kans dat die er ook echt is. En dat moet je dan interpreteren. Hoe lang doe je dit werk nu wel? Ik doe dit nu 5 jaar ongeveer, het navigeren zelf. Maar ik zeil sinds mijn 5e. Dus. Ik hoorde vanochtend het weerbericht, Algarve, Lissabon, mensen moeten binnenblijven. Ik bedoel, de klimaatverandering, wat merk jij ervan op zee? Heb je al genoeg ervaring om te zien van het is ook wel aan het veranderen? En hoe gevaarlijk is dat? Ja, in de 5 jaar is die verandering misschien moeilijk om te zien. Ja. Maar door klimaatverandering heb je wel veel extremer weer. Onverwachter, dus, toch? Ja, onverwacht. Dus een storm kan opeens opdoemen. Je zal altijd wel een bepaalde kans hebben op een storm. Dus dan weet je dat eraan zit te komen of niet. Maar het is wel onverwachter en het is ook extremer. Want je kan wel zeggen, het is natuurlijk spectaculair en een mooi avontuur. Maar zonder gevaar is het natuurlijk niet. We weten ook allemaal hoe het misgegaan is toen. Het was in 2005, zei je recent. Ja. Zo lang geleden alweer. Ja, met Hans Orrevoets. Die overboord is geslagen. Ja. Ja, klopt. Dus er zit een gevaarlijke kant aan, zeker. En dat zit vooral op de oceaanovertochten. En dus dat was toen ook de Atlantische Oceaan. In de echte zuidelijke oceaan kan dat ook gebeuren. Daar komen wij nu met de sprintrace niet. Dus dat is een gevaarlijk element dat wij dan wat minder gaan tegenkomen. Maar het gevaar ligt wel altijd op de loer. Ja. Kun je nou eens beschrijven hoe het is, 's nachts op zee? Het lijkt mij echt doodeng met hoge golven en misschien doodziek en zout en nat. Hoe leuk is het eigenlijk? Ja, achteraf is het altijd heel leuk. Maar tijdens, als je het aan het doen bent, is het soms dat je denkt, wat doe ik hier? Dus 's nachts, je moet je voorstellen, het is pikdonker aan boord. Dus er brandt weinig tot geen licht, want dat leidt weer af voor degenen die aan dek zijn. Er is heel veel lawaai, want die boot is dus van carbon. En je hoort als iemand een lijn losser doet, die gaat over een lier heen. Dus die gaat een paar keer rond. En daar zit helemaal geen rek in. Dus als iemand zo'n lijn viert, dan hoor je een hele harde knal. Eigenlijk door de hele boot heen. Dus, en als je daar dan net onder ligt, dan schrik je daar wel van. Ja. Op een gegeven moment raak je daaraan gewend. Maar er is heel veel lawaai. Die boot gaat heel erg heen en weer door de golven. En waar doe jij het voor? Wat zijn er de momenten waarvan je zegt, wauw? Wel de mooie momenten. Dus, wat is dat? Ja, dat de zon opkomt, dat het weer even wat warmer wordt. Dat je samen de boot harder laat gaan dan je had verwacht. Dat je een wedstrijd wint. Dat soort dingen, teamwork. Dan zijn alle mindere momenten al snel vergeten. Ja, we hoorden net al die hele jonge schipper, 27 jaar. Het is een sprintcup. Hè? Wat is dat voor klasse nu? Want dat is nieuw, begrijp ik. Ja, klopt. Dus de oorspronkelijke race die gaat de hele wereld rond. Ja. Dat gaat één klasse nog steeds doen. Dat heette de Imoca-boten. Dat zijn wat modernere boten. Die foilen ook, dus die komen het water uit. En de boot waar wij op varen is een boot die de afgelopen twee edities van de Ocean Race ook de wereld rond is geweest. Dus dat is een bewezen boot, heel stevig. Kan veel aan. En nu gaan ze die boten de kans bieden om een kortere race te maken. Maar meer de jonge bemanning om het te leren of om te leiden? Dat is wel wat het veroorzaakt, omdat het een iets toegankelijkere boot is. En er kunnen ook meer mensen op, met z'n tienen varen. Dus dat leidt er dan wel toe dat er teams komen die ook iets minder budget hebben, bijvoorbeeld, dan de teams die helemaal rond de wereld gaan. En dat nodigt voor talent uit om de kans te grijpen. Een iets minder gevaarlijke oceanen en zeeën en toestanden. Ja. En hoe kunnen wij thuis als kijker volgen? Want we hebben natuurlijk allemaal die moderne media. Vroeger dacht je, die boten zijn weg en geen idee wat er verder op zee gebeurt. Ja. Er is een website, theoceanrace.com. Daar zijn alle teams te volgen. Dus elke boot heeft een GPS mee. En elke boot heeft ook, en dat is nog wel belangrijker, een onboard reporter. Dus dat is iemand die mag niet zeilen. Maar die is wel onderdeel van de bemanning. Een journalist? Ja, een journalist. Iemand die beeldmateriaal deelt met de bewoonde wereld. Dus die heeft een camera, die heeft een heel station in de boot. Waar die alles kan uploaden. Waar die kan editen, films, foto's. Alles. Dus hoe doet een fotograaf dat op zee met zout water? De eerste dagen niet zo goed. tenminste qua zeeziekte. Maar een camera, die camera's die zijn waterdicht. GoPro's. Dus die heeft drones ook mee. Dat gaat vrij goed. Ja. Heb je eigenlijk ook navigators, ik weet niet of jij dat weet, Max, voor treinreizigers? Dat je kan voorspellen of de trein goed gaat en of dat allemaal lukt? Die zullen er vast zijn, maar ik ken ze niet. Jij, dat is niet jouw expertise. Nee. Ik vraag het namelijk voor Wolter Braamhorst, net aangeschoven in de studio. Fijn dat je er bent, cultuurhistoricus. Ja. Waren wat treinproblemen? Ach, wat kan je zeggen, ja. Ik vind het nooit zo erg als er problemen zijn. Ik vind het altijd vervelend als ze dan geen informatie geven. En dat was weer voor de zoveelste keer het geval. Dus je weet niet wat er aan de hand is. En we konden ook de trein niet uit. Dus we zaten met z'n allen tegen dichte deuren te rammen, terwijl er iemand langs kwam lopen die een beetje dan zwaaide van de NS. Die dacht dat hij vrolijk begroet werd door jou. Kennelijk. Ja. Heel ongemakkelijk. Was een beetje ongemakkelijk. Een navigator zou fijn zijn eigenlijk, is wat je zegt. Nou, iemand die een beetje informatie geeft is altijd wel fijn. Ja. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de tentoonstelling die jij bedacht hebt. Van Muis naar Mickey. Tekenfilmsterren ontmoeten hun familie. En Max Dekkers, nu klopt het dat jij bent opgegroeid met de Donald Duck. Ja. Wie niet? Week abonnement. En wat vond je er leuk aan? De achterkant, die las ik altijd als eerst. Korte verhaal. Ja, en daarna dat nog kortere verhaaltje. En dan de rest. En heb je ooit wel eens afgevraagd, hè? Dieren die praten, dat is toch eigenlijk raar? Ja, nee, toen niet. Nee. Nu wel. Ja, nu wel. Nou, we gaan het er zo meteen over hebben.

Dit soort films zijn voor kinderen, maar dit is helemaal niet zo. Dat gaan we het komend half uur waarschijnlijk horen. Het zijn dieren die kunnen praten, wandelen en auto rijden. Maar waar ligt de grens tussen mens en dier? En daarover gaat de nieuwe tentoonstelling Van Muis naar Mickey. Tekenfilmsterren ontmoeten hun familie. En we gaan daarover praten met de bedenker Wolter Bramhorst van deze tentoonstelling. Hoe kwam u op het idee? Welkom. Ja, dankjewel. Nou, het is een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dat idee ontstond al voor corona eigenlijk. Ik had het idee van, ik verzamel animatiekunst. Dat zijn de originele tekeningen die zijn gebruikt bij het maken van tekenfilms. En dat doe ik al heel lang, sinds de jaren 90. En ik dacht, het zou zo leuk zijn om nou in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum, waar ze de echte dieren hebben, nou eens een vergelijking te maken tussen eigenlijk de geanimeerde dieren en de echte dieren. En waar ligt dan precies de grenzen? En hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En hoe kijken wij daarnaar? Hoe voelen we dat emotioneel? Of wat gebeurt er eigenlijk in ons hoofd als we daarnaar kijken? Dat vond ik een interessante vraag. Dan heb ik dat voorgesteld aan de mensen van het museum. En ze vonden het eigenlijk vanaf het begin gelijk leuk. En daar ben je verbaasd over? Nou, musea zijn niet altijd zo makkelijk met ideeën die van buiten afkomen. En ik vond het heel erg... Tekenfilms, hè? Ja, maar ik vond het, ja, en dan ook nog tekenfilms, ja, en zo. En dan ook nog een soort kunst die niet helemaal tot de mainstream hoort. Dus dan moet je wel een aantal stappen nemen. Maar Kees Moeilijker en ook Bram Langeveld van het museum, die zeiden gelijk van ja, dat vinden we leuk, dat willen we doen. En toen heb ik samen met Anne van Hazel van het museum hebben we die tentoonstelling gemaakt. Ja. Dat was best lastig nog, want je kan wel een basisidee hebben van dat willen we ongeveer doen. Maar ja, dan moet je het ook echt gaan doen. Dan moet je de collectie van dat museum moet je gaan samenbrengen met de figuren uit je eigen collectie. En de tekeningen uit je collectie. En daar dan één consistent verhaal van maken. Ja. Waarom doen bewegende dieren het eigenlijk zo goed in tekenfilms? Ja, dat is een beetje de belangrijkste vraag, denk ik, waar ook niet echt een antwoord op is. We kijken graag naar onszelf, denk ik, maar we willen onszelf niet helemaal precies zien. Dus als je een mens daar ziet, dan is denk ik de link een beetje te groot. Als je dat ziet vertaald in een dier, dan kan je het niet alleen overdrijven, maar dan kan je nog steeds die herkenning wel voelen. Dus bijvoorbeeld Donald Duck, die is onuitstaanbaar vaak, vervelend, je kan hem nauwelijks verstaan. Maar tegelijk, en hij is heel driftig vaak. En alle mensen hebben diezelfde eigenschappen. En als je het in een eend ziet, is het niet zo erg. Maar je wordt wel een heel klein beetje met jezelf geconfronteerd, maar niet te erg. Maar we gebruiken dus dieren omdat we de confrontatie met onszelf niet aankunnen. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat dat is wat er gebeurt. Ja, zeker weten. Je kijkt ernaar. Kijk naar Garfield. Garfield doet niks anders dan lui zijn. Die eet lasagne. Die is altijd met zichzelf bezig. Nou, dat willen we natuurlijk stiekem misschien wel allemaal. Een van de belangrijkste tekenfilmers, Chuck Jones, die zei, we willen allemaal Bugs Bunny zijn, want die is zo cool. Die weet precies wat hij wil. Die weet precies waar hij naartoe gaat. Maar we zijn Daffy Duck. Een confronterende vraag dan even, Max Dekkers. Welke stripfiguur wilde jij zijn? Of vind jij het coolst? Ik denk wel Pluto. Pluto? Ja, denk het wel. Wat betekent dat, Wolter? Wat zegt dat over Max? Nou, trouw. Pluto is natuurlijk ook interessant omdat het een hond is. En ook eigenlijk een soort echte hond is. Hij gedraagt zich ook honds. Pluto zou je niet in een tekenfilm zien praten. Hij heeft ook niet een broek aan of een petje op, weet ik veel. Het interessante is dat Pluto is het huisdier van Mickey. Een muis. Ja, die wel kan praten. Dat is best raar. Als je erover na gaat denken, wordt het bespottelijk zelfs. En wat ik zo interessant vind eraan in, is dat het in je hoofd dat je het zomaar accepteert. Je kijkt naar die tekenfilm. Mickey loopt daar met een hond te wandelen. Je denkt, ja, het zal wel. Dat is best grappig. Gaan even luisteren naar een fragment van Mickey Mouse. Voor het eerst werd hij bekend, zeg maar, in 1928. Wat horen we hier, Wolter? Wat je hier hoort, is het misschien interessant, want het is op een boot. Hij is Mickey is een rivierkapitein. En hij trekt aan zo'n fluit, zo'n whistle die je op zo'n boot hebt. En wat het interessante hieraan is, dit is de allereerste geluidstekenfilm van Walt Disney. Dit is niet de allereerste tekenfilm waar Mickey in voorkomt, maar wel de allereerste geluidsfilm. En wat je net hoorde, dat fluitende melodietje, dat is een muis die dat melodietje aan het fluiten is. En dat hadden de tekenfilm. Ja. En hadden de mensen nog nooit meegemaakt. Want je had dus een getekend figuurtje. En dat kon praten, het kon dansen, het kon muziek maken, het kon van alles doen. En dat was daarvoor gewoon nog nooit gezien. En hoe mensen werd waren daar een beetje, ja, mensen waren een beetje in de war ervan. Hoe kan dat? Ja, dat vind ik zo verbazingwekkend. We zijn er nu zo aan gewend dat dat zo is, dat we dat moeiteloos accepteren. Maar het is ik vind het vergelijkbaar met dat toen de eerste treinen gingen reizen in de 19e eeuw, dat er allerlei mensen waren die zeiden, ja, dat kan het menselijk lichaam niet aan met 30 kilometer per uur. Dan gebeuren er allerlei verschrikkelijke dingen. Maar waarom waren ze dan zo in de war van dit? Omdat het iets was wat niet leeft. Namelijk, je kon zien dat het niet leeft, dat het een tekeningetje was. Dus was niet een echte persoon. En die kon praten en dansen alsof het wel echt was. En het is daarom is het ook animatie, het letterlijke tot leven wekken van iets. En dat was een beetje bizar. Toen die film in première ging in Parijs, toen moesten ze de tekenfilm, ze hadden gedacht van nou, laat hem een keer zien. En toen moesten ze maar blijven vertonen. Ze hebben de dag in, dag uit die tekenfilm vertoond. Omdat de mensen wilden dat zien, die wilden dat meemaken. Die konden het eigenlijk niet zo goed begrijpen. En was het toen al, zeg maar, Walt Disney die dit als eerste zo bracht? Ja, en het is ook wel echt te danken aan Walt Disney dat de tekenfilm zo snel, zo volwassen, zeg maar, werd. Ja. Die was bereid om alles te investeren in die tekenfilms. Veel mensen denken dat Walt Disney zelf ook tekende. Dat deed hij eigenlijk niet. Hij kon niet echt tekenen. Het was echt een producer. Hij bracht mensen bij elkaar die dat wel konden. Ja. En dat deed hij natuurlijk op een uitstekende manier, waardoor we al die klassieke tekenfilms hebben gekregen. Hoe breng jij dat nu in beeld bij deze tentoonstelling? Dit dus bijvoorbeeld, dit verhaal van Mickey Mouse? Ja, nou, we laten dus de oorspronkelijke tekeningen zien van Mickey Mouse uit de jaren 30. En daarnaast laten we filmfragmenten zien. Van die vroege tekenfilms, zoals dit van Steamboat Willie. En daarnaast laten we ook een echte muis zien. Zodat je een vergelijking kan trekken van, nou, hier heb je een echte muis, hier heb je Mickey Mouse. In hoeverre lijkt Mickey nog eigenlijk op een muis? Hij heeft een staart, hij heeft een muizengezicht, hij heeft natuurlijk die hele beroemde oren, maar hij heeft veel grotere ogen. En hij draagt natuurlijk een broek. En hij kan autorijden en hij kan praten en hij heeft een vriendinnetje en hij leeft in een soort stad. Ik hoor niks geks. Nee, je hoort niks geks. Nee, goed hè. Ja. En hij heeft een hele hoge stem. Waarom is dat? Hij heeft een hoge stem. Nou, omdat je als tekenfilmmaker probeer je altijd een beetje de stereotypen te pakken. Want die begrijpen we het snelst. Tekenfilms zijn uitstekend in een boodschap te communiceren. Dus ook bijvoorbeeld als je promotie wil maken, of iets, dus propaganda bijvoorbeeld voor iets wil maken, ja, is een tekenfilm een uitstekende manier. Ook voor reclames bijvoorbeeld. Dus ook hierin geldt, je wil heel snel die boodschap overbrengen. En om die boodschap zo snel over te brengen, moet je eigenlijk gebruik maken van dingen die al in je hoofd zitten als kijker. Dus jij denkt bij een muis, denk je toch, die moet een soort piepstem hebben. Die kan niet een zware stem hebben. Dus Mickey heeft daarom ook een beetje een piepstem. En bij Donald Duck, het bekende nadoen van Donald Duck, omdat je denkt, die heeft een lange snavel, die kan niet normaal praten met zo'n snavel. Dus er zit een soort logica in. Ja, dat articuleert niet, hè, met zo'n bek. Nee, dus moet hij lispelen. Ja. Dus we accepteren wel dat een dier praat, maar het moet nog wel ergens logisch zijn of zo. En dat is toch bizar? We houden onszelf toch behoorlijk voor de gek, eigenlijk. Ik vind het fascinerend. Dat is echt, als je er meer hoe meer erover nadenkt, hoe bespottelijker het wordt. Ja, en jij hebt er lang over nagedacht. Dus dan geloof ja, ik we dat. Hebben er zeker lang over nagedacht. En het leukste wat jij vond, was dat een tekenfilm dier toch zijn echte natuur niet kan onderdrukken. Hè? Zoals, laten we eerst even luisteren. Je gaat er helemaal los. Thomas met tweeting. Poor little homeless thing. Why, you're nearly frozen. Thomas, aren't you ashamed? Come right over here and kiss the poor little birdie and make up. Come here, Thomas, and kiss the little birdie. Thomas! Ik zal uitleggen wat er gebeurt misschien. Ja, dat is. Het is een kleine scène waarin Tweety Bird, die kennen we misschien allemaal wel, een kleine kanariestad. En Thomas is de kat die altijd hem achterna zit. En in dit moment wordt hij betrapt dat hij Tweety bijna te pakken heeft. En de eigenaar, zeg maar, van Thomas, die straft hem en die zei: je mag niet, dat vogeltje mag je niet pakken. Je moet hem heel lief behandelen. En Tweety, die kan kennelijk praten. De kat praat niet, maar Tweety praat wel en die zegt dan, kom maar hier. Hè? Geef het maar een kusje. En op het moment dat hij dat kusje moet geven, grijpt die kat alsnog, slikt hij die hele Tweety door in één keer. Omdat hij op dat moment even niet zijn eigen natuur kan weerstaan. En het is het leuke dat die tekenfilmers die spelen daarmee. Want je weet wat de verwachtingen zijn. Je denkt, dat is een kat, een klein vogeltje. Dat moet fout aflopen. Het loopt in eerste instantie niet fout af. En dan toch, bang, loopt het in één keer wel fout af. En dat is dan geestig. Een van jouw favoriete tekenfilms is Zootopia. Ja. En daarin wonen dieren samen in een soort moderne maatschappij. Laten we even een fragmentje van de trailer luisteren. Hi, I'm Judy, your new neighbor. pepper. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. You ready to make the world a better place? We may be evolved, but deep down, we are still animals. Wat voor wereld is dat, Zootopia? Moet je even iets zachter en dan... Nee. Zootopia is zo fantastisch omdat daar wederom gespeeld wordt met al die vooroordelen die we hebben ten aanzien van dieren. Dus het gaat over een konijntje. Wel, leeft wel in een soort menselijke wereld, want ze hebben kleren aan, ze rijden auto's, ze praten, ze hebben allerlei conversaties. En die leven in een prachtige stad samen met de roofdieren. Dus het prooi en de roofdieren leven samen in perfecte harmonie met elkaar. En dan gaat er ergens halverwege de film gaat er iets verkeerd. Want de roofdieren die ontdekken via allerlei manieren hun echte natuur weer. En die gaan dan alsnog... De prooidieren vervangen. Ja. En vangen en proberen te vermoorden. En Judy Hopps, die je net hoorde, dat is een konijn. En die wordt de eerste politieofficier. Want nog nooit is er eerder een konijntje een politieofficier geworden. En ze is ook heel klein, hè, in verhouding dus met al die anderen. Dus ze zit... Ja. Ze zit bijvoorbeeld naast de neushoorn. Die is echt gigantisch. Dat is ook een politieagent. En die wordt dan zo een beetje opzij geduwd. En ze mag eerst alleen maar parkeerwacht zijn, omdat ze zo klein is. Dus er wordt gespeeld met dezelfde verwachting weer. Konijntjes zijn klein, konijntjes zijn bang. Maar tegelijkertijd probeert ze dat dan tegen te werken. En het is ontzettend goed geschreven, heel goed getekend en heel knap verteld. Het is gewoon een topscenario. Ja. Van alle succesvolle speelfilms, moet je niet vergeten, dus de top 50 van alle speelfilms aller tijden, 16 daarvan zijn animatiefilms. Hè? En bijna welke al die. Wat staat er dan bovenaan? Wat zijn de top? Frozen, Toy Story. The Lion King. Ja, Finding Nemo, dat kan ook niet. Finding Nemo. Pratende dieren gesproken, ja. Maar ik vind het zo fascinerend, Wolter, dat we hebben het hier nu over en dan realiseer ik me ineens hoe gek het eigenlijk allemaal is. En maar terwijl ik hier voorheen, ik heb films gezien en dan denk ik er geen seconde goed, over na. Ja, goed, dat dieren praten en dat bij sommigen heel logisch is en dat anderen dat dan weer niet kunnen en dat huisdieren huisdieren hebben. Ja. En het fascinerende, wat ik er dan fascinerend aan vind, is dat er zo ontzettend lang is nagedacht over een tekenfilm. Het maken van een tekenfilm is ontzettend complex. Als je weet hoe moeilijk het is om een tekenfilm te maken, dan vraag je af hoe ze ooit één tekenfilm hebben kunnen maken. Het is zo'n complex geheel. Het is echt een gezamtkunstwerk, zou je kunnen zeggen. Er werken heel veel mensen aan zo'n film. Soms jarenlang aan een grote Disneyfilm. Dus alles is van tevoren bedacht. Er is niets aan het toeval overgelaten. Wij zitten hier nu met z'n allen te praten. Alles is hier eigenlijk spontaan in. Als je een speelfilm maakt, dan kan je aan een acteur zeggen, doe dat nog eens een keertje overnieuw. Ik denk dat je het nog beter kan, of doe het een beetje zus. Bij een tekenfilm moet je alles van tevoren vastleggen. Die wereld is van tevoren bedacht. Alle poppetjes zijn van tevoren bedacht. Elke beweging. Want als je achteraf denkt van ja, toch niet zo'n leuk grapje, of het tempo is niet goed, dan gooi je het werk weg waar misschien 100 mensen 2 maanden aan hebben zitten werken. Dat kan niet. Goed. Maar daar betekent ook dat alles eigenlijk, omdat het alles maar zo gedacht is, werkt die wereld ook. Ja. Denk je misschien dat we alles gehad hebben? Gaan we het zo meteen hebben over een pratende spons. Eerst muziek. You know, Lady Antebellum. Wolter Bramhorst hier in de studio, cultuurhistoricus en de bedenker van de tentoonstelling Van Muis naar Mickey. Tekenfilmsterren ontmoeten hun familie. Het gaat over de grens tussen mens en dier. Max Dekkers hier ook nog steeds in de studio, navigator bij de Ocean's Race, de sprintrace die in januari gaat beginnen. Max, veel SpongeBob gezien in je leven of niet? Ik zou willen zeggen van wel, maar nee, SpongeBob zat niet in mijn favorieten. Want een pratende spons vond je belachelijk of had het andere redenen? Ja, ik weet het niet. Andere reden, andere programma's, denk ik. Maar ik kan ze nu even niet voor de geest halen. Nee, kijk je wel, kijk je wel. Hij van Dylan aan de diepe de zee. En hij ziet zo geel als een kaassoufflé. Ja, iedereen weet wat een mafkees het is. Die vierkante vriend is zo gek als de vis. Ja, de onderwaterwereld van SpongeBob, hè? Een spons, Walter. Ja, maar niet zomaar een spons. Een huisspons en een keukenspons ook nog een keer. Ze hebben geprobeerd oorspronkelijk om een echte spons te gebruiken ervoor. Ze vonden het leuk om een strip te laten of een tekenfilm te laten spelen in de tropische zee, zeg maar. In een koraalrif. En ze dachten van, nou, wat kunnen we dan doen? Welke dieren kunnen we dan gebruiken? Nou, een zeester natuurlijk, een octopus, een krab, een dinges. En een spons. Maar een spons heeft, ja, als je nou echt een karakter zoekt wat nul identiteit heeft, dan heb je het over een spons. Dus ze hebben dat wel geprobeerd, oogjes te maken. En de tekens hebben wel een paar vroege tekeningen waarin je ziet dat ze dat proberen, werkte niet. Toen kwamen ze op het geniale idee, weet je wat? We maken toch iets bespottelijks. Laten we een keukenspons gebruiken. En toen kwam iemand dan op het idee van, nou, SquarePants, SpongeBob, SquarePants. Klonk gelijk goed, had een goed ritme. En zo van het een kwam het andere. Ja, maar dan hebben we dus aan de ene kant een spons en aan de andere kant bijvoorbeeld een zeester die met elkaar praten. Ja. Maken wij daar dan geen onderscheid tussen als mens? We vinden dat allemaal prima. Ja, en het feit is onder water leven in een of andere koraalrif. SpongeBob leeft in een ananas. Lijkt me ook niet zo heel erg bestendig op de lange termijn, maar dat doet hij wel. En zijn grootste vijand is plankton. Plankton, nou, plankton kan je niet eens zien, maar daarom is hij ook zo gefrustreerd, omdat hij zo klein is dat hij nauwelijks zichtbaar is. En dus ze spelen wel, wederom, er zijn allerlei elementen die daar dan in zitten, die een soortement iets met realiteit te maken hebben, maar dan plakken ze de totale bespottelijkheid op natuurlijk. Ze verzint het niet, maar ze verzinnen het wel. Dat is natuurlijk waanzinnig knap. Hij maakt alleen een beetje veel lawaai als ouders. Daarmee heb je zo'n hekel aan als je in de keuken staat en je hoort het gekrijs. Maar in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam hebben we dus de originele tekeningen van SpongeBob. Ja, dat is prachtig. Ja. Dus dat is ontzettend leuk. Dat zijn schilderijen die gemaakt zijn met de hand op plastic. Laagje voor laagje geschilderd. Dat is eigenlijk de basis van hoe je een tekenfilm maakt. En de originele daarvan zijn dus in dat museum te zien. Naast een echte zeespons. En naast zeg maar het bewegend beeld waarin je het allemaal een beetje met elkaar kan vergelijken. Leuk hoor. En dat is zo leuk eruit. We blijven even in de onderwaterwereld. De schildpadden, ja, die leven ook op land. Oftewel de Teenage Mutant Ninja Turtles. Hallo. Ja, dat heeft ook natuurlijk een beetje treurige kant. Want die schildpadden worden dan ineens heel populair. En wat gebeurt er dan? Ja, niet zo goede dingen natuurlijk. Nogmaals, tekenfilms zijn heel goed in het communiceren. Dus je zit ernaar te kijken. Je denkt, goh, wat zijn die ontzettend leuk, die schildpadden. Ja, hè, die wil ik ook wel. Die doen allerlei interessante dingen. Ja, dan heb je een schildpad. En dan is het toch allemaal wat minder interessant. Ze schijnen slecht te zijn in allerlei ninja moves. Maar vooral, ze leven heel erg lang. Dus het is niet een dier waar na een jaar of zo een natuurlijke dood sterft. Maar zo'n schildpad leeft tientallen jaren. En misschien nog wel, er zijn schildpadden van 190 jaar. Ja. Dus mensen nemen zouden een impulsbeslissing. Denken dat is leuk, kinderen. Ze kijken een teenage ninja. Zit de hele dag stil. Leuk, ja, zit de hele dag stil een beetje naar een blaadje sla te kijken. Dus dat heeft niet... Zo'n soort koalabeer, daar is ook niks aan eigenlijk. Nee, nou niet in werkelijkheid. Nee. Dus mensen hebben massaal hun schildpad weer weggedaan. Nou, ze laten ze los in het water. Dat hoorde ik toevallig van de week. Juist, ik liep toevallig, ik woon in Schiedam... en ik liep heel toevallig op weg naar de supermarkt. Zat er een hele groep... Ja. Dus dat van die schildpadden. Voormalig kijkers van die serie dus. Ja, misschien. Iets wat niet in de tentoonstelling zit, Wolter, maar wel goed om te bespreken nu je hier bent. Propaganda in tekenfilms. Want dat is eigenlijk ook een hele categorie, hè? Ja, dat is eigenlijk waar mijn oorspronkelijke interesse zeg maar vandaan komt. In die communicatie. Dus wat communiceer je nou eigenlijk in een tekenfilm? Daar kan je heel veel in communiceren. Hele leuke grapjes. Je kan een goed verhaal vertellen in tekenfilm. Want alles is mogelijk. Dus voordat we special effects hadden in de speelfilms, in de tekenfilms, kon dat toen allemaal al. Ja. Dus er was heel veel mogelijk. Maar tekenfilms kunnen ook goed gebruikt worden om een boodschap te verkondigen. Donald Duck bijvoorbeeld, hè? Ja, mijn interesse begon omdat ik onderzoek deed naar propaganda in de Tweede Wereldoorlog. En tekenfilms werden in de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel gebruikt om boodschappen over te brengen. Dat was eigenlijk iedereen een beetje vergeten. We hebben een fragment. Ja. Hier, improve the mind. Heil Hitler. When the Führer says, we is the master race, we hail, right in the Führer's face, not to fall. Dus je hoort hier Donald Duck. Ja. En Donald Duck die gooit rotte tomaten in het gezicht van de Führer. Dat was een ontzettend populaire film in 1942. En het nummer heeft ook een Oscar gewonnen toen. Maar de hele Tweede Wereldoorlog vind je dit soort tekenfilms... die een belangrijke rol spelen eigenlijk om de Amerikanen vooral... te overtuigen van het belang van de oorlog in Europa. En dat ze daarin moeten participeren. Want niet alle Amerikanen stonden daarvoor stonden te springen... om mee te doen met die oorlog. En tekenfilms hebben echt geholpen om... zeg maar, die boodschap over te brengen. En ook in tekenfilm wederom, je kon natuurlijk ontzettend veel grappen maken, zeg maar, tegen het Duitse en het Japanse regime. En tekenfilms werden daar ontzettend voor gebruikt, zeg maar, om die boodschap over te brengen. Dat verbaast me eigenlijk. Ja. Nee, dat is dus diezelfde dynamiek dat een eend eigenlijk met meer weg kan komen dan een mens. Ja. En dus scherpere, hardere grappen kan maken. Keihard. Kritiek kan leveren. Een van de redenen waarom we dit niet weten... en waarom ik ooit daar onderzoek naar ben gaan doen... en een documentaire over heb gemaakt... is het feit dat dit vergeten was. Want na de oorlog waren dit natuurlijk geen welkome tekenfilms meer. Dus die zijn allemaal, het copyright ervan is eigenlijk niet verlengd. Zijn allemaal in de archieven verdwenen. Er waren geen kopieën meer verkrijgbaar. Dus die hebben we toen, we praten over 1995... hebben we die uit de archieven gehaald. Proberen terug te vinden en proberen dat verhaal te vertellen... van eigenlijk deze vergeten tekenfilms. Maar zou je het nu nog kunnen uitzenden? Of ligt dat een heel gevoelig aan? Raar, want het is propaganda, onmogelijk. Nee, kan je onmogelijk uitzenden. Je kan het uitzenden in vorm van een documentaire. Annette, jij bent paardenliefhebber. Weet je eigenlijk ook over pratende paarden zijn bijvoorbeeld in films? Mr. Ed, maar die was echt... Nee, Jolly Jumper? Nee, ik heb geen idee. Nou, ik heb even gezocht. Jolly, dat is toch niet te geloven? Serieus? Ja, ik heb het niet. Gewoon als een ordinair trekpaard. Trek je, Jolly? Jolly Jumper dit toch, Wolter? Ja, Lucky Luke, hè? Ja. Of Lucky Luke, hoe je het wil uitspreken. Ja, Jolly Jumper. Ja. Is een tekenfilm, strip natuurlijk. Een rattenplan. Een hele beroemde strip, ja. Wat is de combinatie dan met Jolly Jumper en Rattenplan? Rattenplan is ook een stripfiguur. Van dezelfde maker, van Morris. En uit allebei de strips, zowel Rattenplan als Lucky Luke... zijn vermaakt ook tot tekenfilms in Europa. Net als Asterix en net als Wiki de Viking en weet ik veel wat. Die zijn allemaal ooit vertekend films, zeg maar. Ja. En Jolly Jumper is ook weer zo'n... Het is een paard. Hij praat niet. Hij ziet er toch wel redelijk uit als een paard. Altijd een paard gebleven. Wat is zijn karakter dan? En doet... Nou, hij heeft dus een karakter. Dat is al interessant. Hij heeft een duidelijk karakter. En hij doet dus toch dingen die een normaal paard niet zou doen. Maar het is niet zo ver verwijderd dat je het weer niet gelooft. Ik heb de hele middag zitten zoeken aan net naar dat fragment. Ik dacht, je begint er wel over, maar doe je het niet. Goed. Dit en nog veel meer is nu te zien in het Natuurhistorisch Museum. De tentoonstelling dus tot 18 juni 2023. Van Muis naar Mickey. Het tekenfilmsterren ontmoeten hun familie. Ja, dankjewel, Wolter Braamhorst. Max, je hebt meegeluisterd. Navigator bij de Ocean Race. Hebben jullie eigenlijk, hoe zeg je dat, een mediatheek aan boord bij die boot? En ben je op een idee gebracht om zo'n leuke tekenfilm Ja, dat zou wel leuk zijn. Misschien kunnen we iemand in de mast animeren. Ja. Praten in de mast. Donald Duck in de mast. Ja. Okay. Ik wou zeggen, Donald Duck is een zeeman natuurlijk. Ja. Hè? Hij heeft een zeemanskostuum. Dus, terug met de trein. Jij succes. Vanaf 15 januari gaat de boot los. Succes, ja. Jongens. Dank je wel. Tot zo. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blitz. Ja! Ja! Ja! Het is 2-0. Morgenavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen de Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer! Ja! Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Morgenavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Vanavond bij Human, de tweedok, Het is geen verleden. 8 december 1982. Het blijft een open wond. De nacht dat 15 critici van Boutersen werden gefolterd en vermoord. Vanavond vertellen getuigen voor het eerst voor de camera hun verhaal. Om 10:30 bij Human op NPO 2. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Hey Dennis. Hey. Leuk dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. Kijk, speciaal voor jou, broodje bal van de zaak. Speciaal voor mij? En voor alle andere vrachtwagenchauffeurs van Nederland. Oh ja. Vandaag bij BP een gratis broodje bal voor alle vrachtwagenchauffeurs. En een Truckstar magazine. Want we vieren weer de dag van de vrachtwagenchauffeur. Dus tot zo. BP, Everyday Brighter. Kijk voor de deelnemende BP-stations en voorwaarden op bp.nl. Mmm, lekker. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. 10 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In de gemeente Rotterdam zijn een stuk meer mensen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire dan eerder bekend was. De nieuwssite Vers Beton concludeert dat ruim 9200 Rotterdammers mogelijk gedupeerd zijn. Dat is 1,5 keer meer dan het aantal waar de gemeente het eerder over had. Het zou komen doordat Rotterdam een nieuwe telmethode gebruikt. De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen en onterecht werden bestempeld als fraudeur. Bol.com gaat zo'n 300 banen schrappen, zo'n 10% van het personeelsbestand. De webwinkel moet bezuinigen. Het gaat om ruim 200 miljoen in de komende 3 jaar. Bol merkt onder meer dat consumenten door de hoge energieprijzen en de inflatie minder uitgeven. Zo'n 200 medewerkers vertrekken vrijwillig of bijvoorbeeld vanwege hun pensioen. De overige 100 banen verdwijnen door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Nederland gaat transformatoren, schakelonderdelen en kabels naar Oekraïne sturen om het elektriciteitsnet daar te helpen herstellen. De bijdrage is onderdeel van de €180 miljoen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor steun aan Oekraïne in de winter. De schade aan de energievoorzieningen in het land zijn groot door Russische bombardementen. Een deel van de Oekraïners heeft erdoor geen toegang tot elektriciteit, warmte en water. In Frankrijk kunnen jongeren vanaf komend jaar gratis condooms krijgen via de apotheek. Dat heeft president Macron gezegd. De maatregel moet SOA's tegengaan, die jongeren volgens Macron steeds meer oplopen. Het aantal SOA's is volgens schattingen de afgelopen 2 jaar gestegen met 30%. De anticonceptiepil en het spiraaltje zijn al sinds 1 jaar gratis voor Fransen. Het weer droog en temperaturen rond of onder het vriespunt. Op steeds meer plaatsen ontstaat mist en vannacht kan het ook lokaal glad zijn. Morgen in de ochtend nog kans op een bui, later is het droger en een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. Zeg, hoe warm is het bij jou 's nachts? Of als er niemand thuis is? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval, als je gaat slapen of van huis gaat, je thermostaat op maximaal 15 graden te zetten. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Vanavond bij Human, de tweedok, Het is geen verleden, 8 december 1982. Het blijft een open wond. De nacht dat 15 critici van Boutersen werden gefolterd en vermoord. Vanavond vertellen getuigen voor het eerst voor de camera hun verhaal. Om 22:30 bij Human op NPO 2. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Hoe stoppen wij het verdwijnen van planten en dieren? Daarover is op dit moment een grote top gaande in Canada. We praten erover met boswachter Mathis Calond en we bellen met een jonge Nederlander die erbij is daar in Canada. De Britse pers krijgt er ongenadig van langs in de Netflix-serie van Harry en Meghan. Hoe reageren ze op de kritiek? En we leven natuurlijk toe naar de kwartfinale van Oranje op het WK morgen. En hoe bepalend worden de Argentijnse fans? Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Zandvoort mag ook in 2024 en 2025 een Formule 1 race organiseren. De organisatie van de Grand Prix van Nederland heeft een akkoord bereikt over de contractverlenging met de FOM, de organisatie van de Formule 1. Circuitdirecteur Robert van Overdijk is super trots. Als je ziet in wat voor moordende concurrentie er op dit moment is vanuit landen en wereldsteden om op die kalender te komen en er te blijven, dan denk ik dat het geen vanzelfsprekendheid is dat een dorpje met 15.000 inwoners op deze kaart staat. En zijn wij super trots dat we ook de komende 2 jaar, eigenlijk 3 edities, tot en met 2025 nog steeds op die kalender staan. Honkballer Xander Bogaerts verruilt de Boston Red Sox voor de San Diego Padres. De op Aruba geboren korte stop tekent een contract voor 11 jaar... dat 266 miljoen euro oplevert. De Nederlandse tennissers hebben de Martine Plaza in Groningen gekozen als locatie voor de Davis Cup ontmoeting met Slowakije. Daar wordt begin februari gespeeld en wordt er speciaal een indoor hardcourtbaan aangelegd. De Nederlanders strijden dan om een plek op de Davis Cup finals van volgend jaar. En dit jaar verloor Oranje in de kwartfinales van het landentoernooi van Australië. Shorttrackster Xandra Velzenboer mist de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan van komend weekend. De 21-jarige Velzenboer was de afgelopen dagen ziek en is nog niet fit genoeg om van start te gaan bij de derde World Cup van het seizoen. In de Champions League voor vrouwen hebben Lieke Martens en Jackie Groene met Paris Saint-Germain met 4-0 gewonnen van het Albanese Vlasnia. Martens gaf 2 keer een assist en meer succes voor de Nederlandse internationals, want Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms waren met Wolfsburg met 4-2 te sterk voor AS Roma. Roord viel wel uit met een enkel blessure. Luis Enrique is ontslagen als bondscoach van Spanje. Aanleiding is de vroegtijdige uitschakeling op het WK. Enrique was bondscoach sinds 2018 en had een contract tot eind dit jaar. Hij wordt opgevolgd door Luis de la Fuente, de huidige bondscoach van Spanje onder 21. De Portugese voetbalbond heeft ontkend dat Cristiano Ronaldo heeft gedreigd de selectie te verlaten na zijn reserverol tegen Zwitserland. Elke dag bouwt Ronaldo verder aan een unieke staat van dienst voor het nationale team en het land, hetgeen gerespecteerd moet worden, schrijft de bond. 1 dag na die wedstrijd trainde Ronaldo niet mee met de andere invallers en zou er hebben deelgenomen aan een sessie in de gym. Morgen dan speelt Nederland op het WK voetbal tegen Argentinië. En de Nederlandse support bij die wedstrijd zal niet overweldigend zijn in Qatar. Volgens de laatste cijfers zijn er 1400 Oranje-fans in het stadion morgen. En dat tegenover de verwachte 50.000 Argentijnen. Verslaggever Eline de Zeeuw die ging op bezoek in een van de fandorpjes rond Doha, waar veel Argentijnen dit WK verblijven. Het is even rijden, maar een half uurtje buiten Doha, midden in de woestijn, doen we vrijwel uit het niets allemaal witte appartementencomplexen op. Het dorp heeft een nogal treurige uitstraling. Het is één groot blok beton, wit, saai. Maar hier verblijven tijdens het WK tienduizenden fans, waaronder die van Argentinië. En Christian Ahle is er één van. Hij is leider van de supportervereniging Barragento. I arrived here on 21 of November. We have created a large Argentinian community of all the people who will stay here. Like be with a lot of family people in Argentina, it's like here. There are a lot of buildings over here, but how many Argentinian fans are here? Oh, this place was built for 30,000 people, and I think Argentinian could be 5,000 people. Dit complex, Barwa Barahat Al Janoub, is gebouwd voor 30.000 mensen. En nu zitten hier dus de fans. Maar na het WK komen hier gastarbeiders te wonen. Van de tienduizenden Argentijnse fans die er op dit moment in Qatar zijn, verblijven er zo'n 5.000 in dit dorp. Veel van de Argentijnse fans hebben diep in de buidel moeten tasten om erbij te zijn op dit WK, vertelt Christian. Maar dat hebben ze ervoor over. Yes, but there is a tradition of a lot of fans to go for a World Cup and another. And I was saving my money for 4 years to stay here. And it's a part important of my life. Come to every World Cup and it's a life decision and we try to be disciplined to stay here. We even heard stories of Argentinian people selling their cars or selling other stuff to come here. Is that correct? Yes, it's a lot of crazy people doing that. En ja, zegt Christian, de verhalen over Argentijnen die hun auto of huis hebben verkocht om erbij te zijn in Qatar, die kloppen. But I think that is a crazy decision. I prefer to save a little part of my money every month for 4 years and come here. In het dorp arriveert nu ook weer een nieuwe buslading met fans die hun koffertjes naar de appartementen rollen. Ja, yeah, we just arrived today and we gaan stay hopefully 2 weeks. Ja, yeah, we expect to arrive to the final. We had tickets, so we've been told like it's a big community from Argentina, so we are so happy to stay here with them, so we can scream all together and support our team in these days. You took 2 weeks off from work, or? Yeah. We've been planning this trip like 6-7 months ago. We've been working in Australia. En ook deze twee Argentijnse fans die hebben er veel voor over om dit WK mee te maken. Ze hebben een half jaar in Australië gewerkt om de reis te kunnen bekostigen. We just quit and now after the World Cup we're gonna go to Argentina to visit our family and rest and hopefully we can bring the trophy there. Vanuit Nederland zullen er hooguit 1000 fans in Qatar zijn voor de kwartfinale. En ja, dat is nogal een schril contrast met de passie waarmee de Argentijnen hun ploeg dus overal ter wereld achterna reizen, zegt Christian. All the European people don't support their teams if the World Cup doesn't play in Europe. They don't make any sacrifices to come here. I know that difference. ook zal het hier vrijdag in dit dorpje buiten Doha één groot volksfeest worden van de Argentijnen. Er is een asado, een grote barbecue. Er wordt gezongen en samen toegeleefd naar die o zo belangrijke kwartfinale tegen Nederland. Vamos Argentina, vamos Argentina, carajo. I expect with the fans we will try to collapse the stadium with Argentinian songs and Argentinian support. It will help us. Eline de Zeeuw op bezoek bij een aantal van die 50.000 Argentijnen die dus morgen in het stadion zullen zitten bij die wedstrijd tegen Nederland. Donderdagavond, dan is er altijd bij ons een boswachter, hè? In de studio. Daar kijk ik altijd erg naar uit. En vanavond gaan we het hebben over hoe stoppen we het achteruit kachelen van planten en dieren. Dat is de vraag die op tafel ligt bij de deze week gestarte top van de Verenigde Naties over het tegengaan van het uitsterven van plant- en diersoorten. Boswachter Matiska Lont, jij bent weer te gast. Welkom. Laten we het vooral toespitsen op Nederland. Maak je je zorgen? Ja, altijd. Ik bedoel, het blijft ook gewoon, als ik het vergelijk met mijn jeugd, als ik gewoon rondliep in de Friese weiden of over de bossen, door de hei. En als ik vergelijk met wat er nu zingt en wat ik nu zie aan vogels en insecten, ja, dan is dat ook wel gewoon, ja. Je hoort gewoon niks meer. Nee, ik hoor heel weinig. Het is echt een soort euforie als je een boomleeuwerik hoort of als je een veldkrekel of als je een... Maar zelfs gewoon de simpele mussen, gewoon de zelfs gangbare soorten die eigenlijk heel algemeen zijn, hebben het zwaar in ons land. En dat vind ik, ja, dat doet me wel wat. Dat vind ik echt niet fijn. Dus dat maakt me wel dat ik iedere dag heel gedreven ben. Maar ik ben ook altijd positief. Dus ik probeer altijd ook wel te kijken van waar kunnen we wat doen. Ja, je hebt allemaal mooie voorbeelden, hè, van hoe je de biodiversiteit kan verbeteren. Wat we zouden kunnen doen, het is niet per se dat we het meteen morgen allemaal opgelost hebben, want dan was ik minister. Ja precies. Dan maar ze was je gaan minister. Wel haast maken, hè, bij de Verenigde Naties. Nou, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze een beetje doortrekken. Ja, laten we even kijken bij die top die dus nu gaande is, want daar is de 25-jarige Wouter Ubbink. Ja. Goedenavond. Je bent VN-jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel. Hoe is het op die top om daar rond te lopen? Ja, dat klopt helemaal. Hier is het nog middag, want we zijn in Canada. Het is wel spannend. Er zijn een heleboel landen die wel goede hoop hebben, omdat het ook wel een belangrijk moment is. We gaan dit keer echt proberen een akkoord te sluiten. En het kan eigenlijk niet meer uitgesteld worden. Maar er is ook wel een bepaalde spanning, want het kan natuurlijk ook misgaan. Ja. Want het is nog wel vrij ambitieus, hè, wat ze neer hebben gelegd. 30% van de aarde moet in 2030 al natuurgebied zijn. Hoe ambitieus is dat? Kan je er heel kort iets over zeggen? Klopt. Dat is inderdaad een van de doelen die er ligt. En dat is dus nog niet per se geaccepteerd, maar dat moeten we wel echt gaan doen. Dat is vrij ambitieus voor heel veel landen, want heel veel landen zitten nog lang niet op die 30%. Alleen tegelijkertijd hebben wetenschappers ook een korte tijd terug een artikel gepubliceerd waarin ze zeggen, we hebben eigenlijk nog veel meer nodig dan dat om het echt goed te beschermen. Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant is het ambitieus in de zin dat landen veel moeten doen om dat te bereiken. Aan de andere kant is nog maar de vraag of het allemaal genoeg gaat zijn. Ja, jij bent een jongere, je loopt daar als VN-jongerenvertegenwoordiger. Wat kan jouw aandeel zijn? Het wordt wel steeds belangrijker. Het is mega belangrijk aan het worden. Ja, dat is een goede vraag. Doorgaans zijn er op dit soort toppen vaak weinig jongeren. Dit keer zijn er wel een stuk meer dan vorige keer dat ik op zo'n top was. Er zijn er nu iets van 200 volgens mij die hier rondlopen. Dus dat is op zich mooi. Dat is ook een van de dingen die wij doen. We coördineren samen met die andere jongeren van, nou, wat is nou ons gezamenlijke standpunt als jongeren? Maar tegelijkertijd zijn wij als Nederlandse jongerenvertegenwoordigers, mijn collega Evi en ik, ook veel in contact met de Nederlandse delegatie en wat Nederland op deze top doet. En Matiska Lont, jij zegt het net al, als je dan dus kijkt, als jij gewoon buiten loopt, dan merk je dat het niet goed gaat met die biodiversiteit. Je merkt verschil met vroeger. Kun je dat eens concreet maken? Wat is dat vooral? Nou, ik denk vooral de... Ik doe het even af, hoor. Ja, de afname, zeg maar, op het boerenland. Dus als je gewoon gaat fietsen buiten... daar vind ik eigenlijk de achteruit gewoon het allerergste. Wij vroeger gewoon weidevogels, wij veldleeuwerik. Als ik op het land aan het werk was vroeger, die zongen gewoon met z'n honderden om je heen op het land. Daar moet ik echt een natuurgebied voor naartoe gaan. Weidevogels... Nou, daar konden we s'nachts als we aan het zeilen waren echt honderden duizend, echt hele concerten dat je elkaar gewoon niet eens kon verstaan. Weg. Gerard Mak heb ik ooit gehoord over Friesland, hoe die vroeger was. Het was waanzinnig. Het was echt geweldig. Ik krijg je die biodiversiteit daar dan terug? Want op het boerenland is eigenlijk wat er gebeurd is. De landbouwhervorming zijn heel veel kleine landschapselementen of landschapselementen verdwenen. En je moet je voorstellen, vroeger hadden we prikkeldraad. Voor de prikkeldraad hadden we hout, we hadden sloten, we hadden bomensingels, we hadden heggen. Voor de koeien hadden we drinkpoelen, niet zo'n bak, maar gewoon. Dus allemaal natuurlijke elementen. En dat klinkt niet als heel veel, maar die zijn eigenlijk de afgelopen 50 jaar stilletjes aan eigenlijk allemaal uit het landelijk gebied verdwenen. Waarom? Schaalvergroting, dus dat is de herinrichting van het boerenland. De ruilverkaveling, dus dat een boer. En dat is praktisch, dat je gewoon wat meer terreinen rondom je boerderij had. Maar ook die herinrichting maakte dat eigenlijk het mooi groter en rechter. Dan kon je beter met je grote machines erop. Dus aan de ene kant was het de schaalvergroting, maar ook het beter inrichten van het boerenland voor de boerderij. Maar ook de intensivering, ook de massaproductie. Dus het meer en meer en meer produceren, waardoor iedere meter eigenlijk telt. En als daar een houtsingel op staat of een prikkeldraad, dat is nogal, het scheelt werk, want je moet hem onderhouden. Ja. En het is ook makkelijker dat je veel meer kan maaien of meer mest op uit kan rijden. Maar hebben we in die drang om zo productief mogelijk te zijn, hebben we dan geaccepteerd dat de biodiversiteit daarmee terugloopt? Of waren we daar gewoon niet van op de hoogte? We waren ons daar niet zo van. Ja, ik was me wel. Wij waren dat. Ik ben al 30, 35 jaar boswachter. Maar wij zijn natuurlijk al veel langer ons daarvan bewust. Alleen. Er waren ook heel veel groepen die dan wel mee gingen helpen, wilgenknotten of houtwallen terugzetten. Maar dat is nu bij de natuurorganisaties vaak dat we dat in boerenland gaan doen. En feitelijk, er is nu een project een paar jaar geleden gestart in de Maasheggen. En wat ze daar hebben gedaan, is dat ze samen met de boeren de heggen teruggeplaatst. Het zijn gewoon, het is zo simpel als men kan. Dus die prikkeldraad, dat heeft daar 80% van de biodiversiteit toename gerealiseerd. Dus die boeren die zijn iets meer land kwijt, omdat er natuurlijk een heg staat. Daar moet je ze voor compenseren. Dat is gewoon simpel. Het onderhoud moet ook geregeld worden. Nou, er zijn allemaal plannen nu. Ik denk dan 1 plus 1 is 5. Zorg dat we weer van dat soort landschapselementen. Dat zijn namelijk niet alleen maar gewoon mooi, het coulisselandschap, of het zijn, het geeft mooie lijnen in het landschap. Maar het is ook voor zoogdieren, kan het een plek zijn waar ze kunnen rusten, waar ze kunnen slapen, waar ze kunnen eten. Want dat is namelijk, naast biodiversiteitsverlies, habitatsverlies, is ook in Nederland, ze moeten ergens slapen. En als je ergens een plekje hebt waar je kan eten, maar niet kan slapen, dan is het niet geschikt. En langs zo'n heg kan je bijvoorbeeld, of een laan, of een houtwal, kunnen vleermuizen kunnen van het een naar het andere gebied. Reeën kunnen van het een naar het andere gebied. Zijn er ook hele voor de hand liggende simpele oplossingen? Ik denk bijvoorbeeld dat is heel simpel dit gewoon. De verlichting meer uit of zo? Ja, verlichting meer uit, dat heeft ook wel. Maar eigenlijk is het gewoon het terugbrengen. Je moet je nu voorstellen, het natuurlijke gebied buiten is eigenlijk een soort biljartlaken. En als jij daar als kever van het een naar het andere bosje wil, dan moet je door dat enorme kale landschap, dan komt er een reiger, dan komt er een vogel. Je bent opgegeten voordat je 2 meter gelopen hebt. Hetzelfde geldt voor een insect of een vlinder of een vogel. Die kan best wel op een plekje wat leven, maar die heeft naast een broedplek, een voedselplek, weet ik wat allemaal nodig. Dus je moet eigenlijk zorgen dat die gebieden weer verbonden met elkaar worden. En per ongeluk genoeg, het boerenland was vroeger echt heel rijk in Nederland. Juist door al die kleine elementen. En het klinkt klein, omdat ze bij elkaar maar gewoon, het is een knotwilg, het is een poeletje, het is een graft, het is een houtwal. Maar bij elkaar zijn ze enorm, waren ze enorm. En er is echt heel erg veel verdwenen. En ik had hier de krant meegenomen. Hier staat, om alle natuurdoden te halen, moeten we zoveel honderden duizenden hectares grond aan natuur. Eigenlijk is dit een. Ja, jij wil even wat zeggen. Nou, ik wil even naar Wouter Lubbink, die dus vanuit Canada nog steeds meeluistert. VN-jongerenvertegenwoordiger. Wat zitten jullie daar nou eigenlijk te doen op die top? We moeten gewoon heggen aangelegd worden. En het is eigenlijk zo simpel. Ja, sommige dingen zijn ook best simpel. Ik vind het eigenlijk een hele mooie oproep. En het grappige is, als je in Nederland de intensieve landbouw anders zou inrichten, zou dat ook in het buitenland nog best wel veel effect kunnen hebben. Want wij hebben natuurlijk heel erg veel vee-industrie. En dat gaat allemaal gepaard met het verbouwen van veevoer. Maar dat gebeurt niet in Nederland. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Brazilië, waar er dan weer een oerwoud voor wordt gekapt. Dus het transformeren van die voedselsector is echt een van de belangrijkste dingen die er moet gebeuren. En voor Nederland en voor het buitenland. En dat is dus ook iets van een van de dingen waar wij, waar ik zelf in ieder geval heel erg op focus hier in Canada. Dat we het ook echt meer gaan hebben over voedsel, over diëten, over landbouw. Want dat is gewoon de belangrijkste sector als het gaat om biodiversiteit. Ja. Wanneer is het voor jou geslaagd, deze top? Wat hoop je dat er geregeld is of toegezegd is als jij weer in het vliegtuig terug naar huis zit? Nou, in ieder geval moet dat akkoord gewoon worden gesloten. Want het kan ook nog in zijn geheel niet worden aangenomen. Nou, dat zou sowieso heel vervelend zijn. Maar ik hoop ook vooral dat het wordt aangenomen. En dat er dus iets inkomt over het verminderen van die voetafdruk in het buitenland. Dus dat landen ook zeggen, we gaan ook niet alleen in ons eigen land, maar ook zorgen dat de impact die we hebben met onze handel, met de dingen die we importeren of exporteren, dat we daarmee ook in het buitenland die biodiversiteit beter kunnen waarborgen. Die top in Canada duurt nog tot 19 december. Dus genoeg tijd om met elkaar te praten. Succes daar en dank voor dit gesprek. Wouter Lubbing. Is het te ver van je bedshow, trouwens, deze Verenigde Naties, die top van de VN? Ja. Ja, ik vind het wel echt heel dapper dat mensen dat zo lang kunnen volhouden om met elkaar te kletsen. Ik ben meer een doener, dus ik ben liever praktisch met mijn handen in de klei. Dus ik vind dat heel belangrijk wat er boven ook. Ik ben heel blij dat er gebeurt en ik ben ook wel echt, ik ben wel echt een klein beetje hoopvol, omdat ik wel steeds meer merk dat ook allerlei partijen en politieke partijen, maar ook stromingen het door beginnen te krijgen dat we niet tegen de natuur, maar juist met de natuur moeten werken. En dat de natuur eigenlijk gratis diensten aan ons oplevert als schoon water, goede bodem waar voedsel geproduceerd kan worden enzovoort. Weet je, dus we hebben het echt nodig. Het is niet dat we het erbij hebben als hobby. Het is een kijk, die aarde kan wel zonder ons, maar wij kunnen er niet zonder. Mooie uitsmijter. Nu het woord aan Paul Simon. Tour de Chrome. Dankjewel, Mathis Galant. Ik kom zo. Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Paul Simon vast wel terug te vinden straks in de top 2000. Wat denk jij, Jeroen? Heb je erop gestemd? Nog niet, nee. Ja, nee, Julie en Claire, maar die steken haalt het altijd wel. Dit weekend wordt in Almaty in Kazachstan de derde reeks wereldbekerwedstrijden gereden in het short track. En een van de blikvangers in de Nederlandse ploeg is Jens van 't Woud. Geboren in Nederland, maar opgegroeid in Canada. En in dat land ook grootgebracht met ijshockey. Maar inmiddels heeft hij die sport ingereld en met succes. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City stond hij vorige maand op de hoogste treden van het podium. Eerste op de 1500 en 500 meter. Ja, het was echt niet normaal gek. Ik bedoel, het was eigenlijk al mijn eerste A-finale. Dus ik was al super blij om in de A-finale te komen. En toen dacht ik een beetje van ja, we gaan nu gewoon rijden, kijken wat er gebeurt. En ja, toen gewoon goud gehaald. Het was echt niet normaal. En ook omdat Melle er was, mijn broer. Het was echt, ik denk wel tot nu toe, het meest gaaf moment van mijn leven. Want de weg daar naartoe, elke short track is al blij om überhaupt de finale te halen. Maar jij pakt nu meteen die gouden medaille. Kun je iets over die route naar zo'n plak vertellen? Ik heb vorig jaar meegedaan aan de Olympic events en zo. Dus dan merk je wel een beetje dat je een beetje dichterbij komt. Dan haal je af en toe een semifinale en zo. Dus ik had wel een beetje het gevoel van, oké, dit seizoen moet ik wel A-finales proberen te halen, A-B-finales. En als je er opeens in zit, dan is het echt wel een heel ander niveau opeens, weet je. Iedereen gaat voor goud, er wordt weer net iets anders gereden. Want niemand gaat voor zilver of brons rijden. Dus de weg ernaartoe was best wel gek, maar het is wel echt leuk racen in zo'n A-finale. Ik kan me herinneren, in aanloop naar die Olympische Spelen hebben we het er ook over gehad. En dat was ook zichtbaar in races van jou. Jij liet je toen ook al wel eens gelden, hè? Die brutaliteit. Ja, dat moet wel. Ik bedoel, niemand gaat je er langs laten. Dus je moet wel een beetje een soort persoon van jezelf maken tussen al die Koreanen en de Chinezen en zo. Je moet wel hebben dat zij denken van, oh, het is Jens. Kun je iets meer over je eigen karakter op het ijs vertellen? Dat je dus inderdaad je plek moet veroveren. Dat je voor het eerst in zo'n internationaal circuit komt. Vorig jaar en die periodes daarvoor. Maar dat gaat niet zomaar, hè? Je moet natuurlijk jezelf bewijzen. Hoe brutaal ben je dan? Wat doe je? Ik probeer gewoon als ik wel op het ijs sta om gewoon te zorgen dat de mensen bang voor me worden. Ja, ik probeer van het ijs af gewoon aardig te zijn tegen iedereen. Maar ik heb wel gewoon, toen ik mee mocht doen aan de World Cup zo, wel gewoon proberen te laten zien wie ik ben. Dus ook al ben ik dan eigenlijk niet sterk genoeg om op kop te rijden, ik wel gewoon doe en vervolgens iedereen gaat blokken. Terwijl dat eigenlijk niet goed lukte. Maar nu lukt dat wel, dus dat is wel mooi. Maar je bent toch een hele lieve jongen qua karakter? Ik vind van wel, maar ik weet niet wat anderen denken. Want hoe maak jij dan mensen bang? Hoe schrikken ze van jou? Als ik naar jou kijk, ik sta ook op het ijs in een pak met schaats aan. Hoe maak jij mij dan bang? Nou ja, ik probeer heel veel kalmte af te geven. En ook als ik gewoon, ook al is het rustig en we rijden het begin 1500 meter, ga ik wel echt gewoon verdedigen. En ik laat niet iemand zomaar er langs, weet je. Hoe is dat ontstaan? Is dat in jouw jeugd ontstaan? Is dat familiekaraktertrek? Ja, het is ook wel familie. Ik denk wel, mijn moeder is echt veel te lief, maar mijn vader die is ook wel een beetje zo. Die is ook wel aardig hoor, maar ik heb het wel van mijn vader en ik denk van ijshockey ook. Want ja, je speelt gewoon een teamsport en dan, de ijshockey is echt een ego-sport, weet je. Dus dat is ook gewoon voor het pot en tijdens het pot gewoon echt gewoon een beetje egoïstisch zijn tegen de andere team en zo. Dus dat heb ik ook een beetje meegenomen naar het short track. Hoe hongerig ben je nu? Wat voor kick gaf dit nou, die trip in Noord-Amerika? Ja, ik bedoel, het gaf me zo'n boost. Want ik had naar Montreal, Montreal was niet echt goed voor mij. Het lukte net niet. Dus toen ik die medaille had in Salt Lake, toen heeft hij me wel echt verteld van oké, wat je hebt gedaan afgelopen zomers, dat heeft wel echt gewerkt. En nu weet ik wat ik moet doen in de komende Wereldcups. Wat goed is, komt snel. Maar eigenlijk moet jij dat zeggen. Maar is dit nu voor jou ook de doorbraak? Ik denk wel dat het een doorbraak is. Ik bedoel, ik ben nu wel gewoon iemand om op te letten. Maar ik vind het pas echt een doorbraak geweest als het niet een one-shot wonder is, zeg maar. Dus ik moet nu wel blijven bewijzen. Het is niet dat ik nu gewoon, ik ben er, zeg maar. Ik ben er nog niet. Het is toch mooi als je dat over jezelf kan zeggen. Ik ben iemand om op te letten. En dat is zeker zo. Jens van 't Woud was dat in gesprek met Vlado Wojnowski. NPO Radio 1. Het nieuws nu van 10:30 met Sydney Dijkers. Nederland gaat transformatoren, schakelonderdelen en kabels naar Oekraïne sturen om het elektriciteitsnet daar te helpen herstellen. De schade aan die energievoorzieningen in het land zijn groot door Russische bombardementen. Een deel van de Oekraïners heeft erdoor geen toegang tot elektriciteit, warmte en water. De Russische president Poetin heeft toegegeven dat het Russische leger inderdaad aanvallen heeft uitgevoerd op die Oekraïnse energievoorzieningen. Hij zegt dat de aanvallen een reactie zijn op het aanvallen van de Krimbrug door Oekraïne, al hebben de Oekraïners nooit toegegeven dat zij daarachter zitten. De Amerikaanse mededingswaakhond wil niet dat Microsoft game-uitgever Activision Blizzard overneemt. Die is onder meer bekend van Call of Duty en Candy Crush. Microsoft wil bijna 60 miljard euro neertellen voor de uitgever. Volgens de mededingingswaakhond zou de overname zorgen voor oneerlijke concurrentie, omdat Microsoft als maker van de spelcomputer Xbox de macht krijgt over een prominente gamemaker. En de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat supermarkten stoppen met het stunten met de prijzen van groente, fruit, zuivel en vlees. Onder meer de ChristenUnie, het CDA en de PvdA vinden dat boeren hierdoor te weinig geld krijgen voor hun producten. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uur en rustig op het WK, maar dat betekent niet dat er geen voetbalnieuws is. Luis Enrique is namelijk niet langer de bondscoach van Spanje. Op het WK werd Spanje dinsdag na het nemen, dramatisch nemen van penalties, mag je wel zeggen, uitgeschakeld door Marokko. Hakimi voor een plek in de kwartfinale. Hakimi. Hakimi. Ja, hij doet het zo. Panenka. En Marokko. Naar de laatste acht. Welu. Niets voor Spanje. Dat was de winnende voor Marokko. Maar hoe dramatisch was het dat Spanje zoveel penalties miste? We hebben Edwin Winkels aan de lijn. Goedenavond. Zijn ze daar al uit? Over die penalties? Ja. Nee, eigenlijk geen uitleg voor. Een beetje het gebrek aan vertrouwen al dat erin sloop met de nederlaag tegen Japan. En dat het ineens niet meer liep. En het was ook wel tekenend, werd hier gezegd, dat invallers de eerste twee strafschoppen namen. Je zou denken, die zijn expres voor die strafschoppen ingebracht. Maar zulke specialisten waren het ook niet. Behalve Sarabia, de eerste. Dat Busquets een strafschop nam, die staat er ook niet onbekend. Bij Barcelona neemt hij er echt nooit een. En met de Spaanse selectie had hij zijn laatste ook gemist. Dus ja, het waren niet. Het leek of niemand binnen die selectie vertrouwen had om een strafschop te nemen. Dat er slechts een paar man de penalty wilde nemen. En dat zo slecht deden dat ze er direct al uit lagen. Ongelooflijke vertoning. Luis Enrique, wordt hem dat aangerekend? Waar heeft hij daar steken laten vallen? Had hij nou niet vooraf gezegd dat ze de 1000 moesten nemen per speler voordat ze überhaupt aan het WK deel zouden nemen? Nee, nou, hij is niet afgerekend op die strafschoppen. Dat zou te zuur zijn misschien. Maar over die Spanje heeft nogal ervaring van uitgeschakeld worden met strafschoppen. Dan zouden ze wel elke keer de bondscoach kunnen ontslaan. 2 jaar geleden ook onder Luis Enrique inderdaad tegen Italië in het EK werden ze uitgeschakeld. Maar toen zaten ze in ieder geval al in de halve finales. Hij is meer, althans niet ontslagen, maar het contract is niet verlengd. Omdat het de laatste. Het is echt pas de laatste week dat het fout ging. Het was eigenlijk altijd een redelijk gelukkig huwelijk tussen hem en de Spaanse bond en het nationale elftal. Maar nogmaals, sinds Japan begonnen de dingen te veranderen. En werden ze het in Spanje, zeker bij de bond, een beetje zat dat Luis Enrique zo totaal onafhankelijk was van alles en iedereen zijn eigen ding. In Spanje wordt ook wel gezegd, de Spaanse selectie heette de Luis Enrique Football Club. Het was helemaal zijn dingetje. Die vrijheid werd hem ook gegeven door de bond. Ja. Met natuurlijk dan de eis dat hij met zijn ideeën, zijn filosofie ook prestaties boekt. Ja, en als je dan op een WK door Marokko zo vroeg wordt uitgeschakeld, dan moet je ook verantwoording afleggen en accepteren dat je contract niet verlengd wordt. Ja. Al had hij graag doorgewild. Hoe hebben de spelers gereageerd op zijn vertrek? Ja, zoals het tegenwoordig allemaal gaat. Hè? Twitter, Instagram, allemaal boodschappen van Mister. De trainer in Spanje heet altijd Mister. Ja, mooi. Dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Busquets, hij zegt, ik heb te veel gehad. Maar ook onder jou heb ik nog geleerd. Of jongens zoals Pedri, die zeggen van dank dat je mij en ons deze kans hebt gegeven. We hebben je van je geleerd. Het is vooral, dat zal maar zeggen, dat ze veel van hem hebben geleerd. Maar ze weten ook, van er komt weer een volgende. Dus afscheid nemen. En de bleek ook toch wel in Qatar dat niet alle spelers op een gegeven moment even blij met hem waren. Hij was ongelooflijk streng. Zeg maar een beetje de Louis van Gaal van 20, 30 jaar geleden. Ja, autoritair mannetje. Ze durfden helemaal niks zelf te doen. Een bekendste voorbeeld is hij heeft bijvoorbeeld streng verboden dat iemand ook maar ooit een lange bal zou spelen. Dus zelfs doelman Unai Simon niet, als hij onder druk stond. Altijd kort uitspelen. En dat Laporte, de centrale verdediger, toch ervaren dat één keer deed van de week en gelijk naar de bank toe liep en ze verontschuldigingen aanbood van sorry, ik kon niks anders. Er was een soort, nee. Ja, toch, spelers voelden zich een beetje in een keurslijf waar ze maar niet uit konden komen, omdat hij echt de absolute baas was en zeker in de kleedkamer ongelooflijk streng en enorme woede aanvallen had. En ja, dat heeft uiteindelijk toch ook wel tegen hem gewerkt. Al zullen ze hem natuurlijk allemaal nu bedanken, ze hem voor wat hij voor hen heeft betekend. Ja. Nu dan zijn opvolger, die is al bekend, Luis de la Fuente. Die stroomt door vanuit Jong Spanje. Is hij een beetje hetzelfde in hoe hij te werk gaat, of is dat een compleet andere figuur? Ja, we kennen hem eigenlijk niet. Hè? Het is niet een trainer die grote clubs heeft getraind in Spanje of het buitenland. Ook geen grote voetballer geweest. Bij Athletic de Bilbao ooit. Maar ook in Spanje is hij niet zo bekend. Hij is echt zo'n interne promotie van de bond. Er waren ook wat namen van buiten. Bekendere trainers zoals Marcelino of Roberto Martinez, die net bij België vertrokken is als bondscoach. Maar nee, bij de bond zeggen ze iets van continuïteit. En inderdaad, qua spel, idee van het voetbal ongeveer hetzelfde. Dat Spanje toch altijd de bal zal moeten hebben. Goed spelen. Althans mooi spelen. Tiki-taka, waar het deze week veel over weer is gegaan. Maar dan, ja, Spanje schoot te weinig. Nou, deze Luis de la Fuente zou toch meer met de centrumspits spelen. En buitenspelers die toch tot de achterlijn gaan en voorgeven. En een voordeel voor hem, dat hij toch met, zeker met die nieuwe generatie spelers bij Spanje, hè, de Pedri, Gavi, Williams, die je zag, Olmo, daar heeft hij al mee gewerkt. Hij is van alle jeugdselecties in Spanje, al 9 jaar speelde, werkte hij bij de bond. Hij leidde Spanje op de Olympische Spelen van Tokio naar de zilveren medaille. En daar deed je veel van die jonge jongens al aan mee. Dus zij kennen hem, hij kent veel van de spelers. En hij moet, ja, de vernieuwing die is ingezet onder Luis Enrique, moet hij voortzetten. En het voetbal zal ongeveer hetzelfde blijven. Toch wel, want je vraagt je af, idee van wel schieten. Ja, maar ja, vooral dat. Zeg, Spanje werd dus in 2010 wereldkampioen. Je haalde het net al aan, daarna ging het bergafwaarts. Maar wordt er ook een ander beleid ingezet? Of richt de kritiek zich alleen op de bondscoaches? Ja, nou ja, de bondscoach is degene die daarvoor moet betalen natuurlijk. De Spaanse bond heeft, Luis Enrique is eigenlijk begonnen samen met de nieuwe bondsvoorzitter. Daar is een grote wisseling van de macht geweest. Die stelde hem aan, Rubiales heet die man. Stelde hem opnieuw, Luis Enrique bedankt hem ook vandaag van dank dat jullie mij voor 2 keer hebben aangesteld. Want hij was net aangesteld toen zijn dochtertje ernstig ziek werd, ja, en daarna overleed. Heeft hij maanden niet gewerkt, maar ze zei van ja, jij blijft onze bondscoach. Dus je kan terugkomen wanneer je wil. Nou, daar was hij hen heel erg dankbaar voor. En deze bond blijkt dus te gaan voor niet de hele bekende namen, maar vooral het interne proces van mensen die ze kennen. En dat Spanje toch wel het voetbal moet blijven uitdragen. Zoals dat de laatste jaren, en zeker in die gloriejaren van 2008 tot 2012 heeft gedaan. Van met mooi voetbal, aanvallend altijd, zelf meeste balbezit, proberen overwinningen te boeken. Dat ging fout inderdaad onder de vorige bondscoaches. En daardoor werd Luis Enrique eigenlijk aangesteld. Hij leek op de goede weg met die halve finales op het EK. Maar ja, nu op dit EK, ja, WK is alles ontploft en eindigt die weg. Maar ze willen wel ongeveer op dezelfde weg doorgaan. Edwin Winkels, dank je wel. Als ik het niet weet, geef me dan even. Ik kijk naar mezelf, ik wil alles geven. En als iemand zei, luister even naar mij, dan deed ik alsof ik weet het wel beter. Duurde wel lang en ik kan het weten. Ik was vaak te bang, ja, om het te geven. Miss Montreal. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Vandaag verschenen de eerste drie delen van de Netflix-documentaire serie Harry en Meghan online. Daarin doen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan een boekje open over hun tijd bij de Britse koninklijke familie. En over het moment dat zij besloten om hun koninklijke titels terug te geven, wat ze op veel kritiek kwam te staan. Royalty-journalist Simone Lemay, goedenavond. Jij hebt de drie afleveringen gezien. Lang naar uitgekeken, stel ik me zo voor. Hoe was het? Wat is je opgevallen? Nou, ik vond het aan de ene kant een inkijkje geven. Hoe het gaat achter de schermen. Hoe Harry en Meghan elkaar hebben ontmoet. Hoe die eerste weken, eerste maanden van hun relatie zijn gegaan. Je krijgt ook een klein beetje een inkijkje achter de schermen bij de koninklijke familie. Bijvoorbeeld hoe een werkbezoek en de voorbereidingen daarvoor in zijn werk gaan. Maar het was ook vooral weer het vaste riedeltje van Harry en Meghan, die eigenlijk hun eigen grieven naar de koninklijke familie en naar de pers. Die eerste drie afleveringen zijn vooral gericht tegen de pers. En ze willen nog maar eens heel duidelijk maken waarom ze vertrokken zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, juist die enorme druk die ze ervaren hebben en die Harry eigenlijk al zijn hele leven ervaart van de roddelpers. Klopt. En die beelden van vroeger, die worden ook heel vaak weer naar voren gehaald. De beelden ook van Diana, hoe die werd achtervolgd door de pers. Harry als klein jongetje. Bij school stonden ze al op hem te wachten, alle fotografen. Er zijn beelden van een skivakantie, waarbij de kleine kinderen ook moesten poseren voor de pers, waar Diana zelfs naar fotografen toeloopt en zegt van, nou, jullie hebben je moment gehad. Wil je nu alsjeblieft weggaan in het belang van mijn kinderen? Dat vond ik ook wel een duidelijk moment waarop je ziet van, ja, inderdaad, die Britse royals, die worden inderdaad constant belaagd door fotografen. En dat moet natuurlijk ook moeilijk zijn voor die mensen. Ja, en net als jij hebben ze op al die Britse redacties vandaag natuurlijk ook vol spanning zitten kijken naar die afleveringen. En ze krijgen dus eigenlijk flink op hun kop. Wat zijn de eerste reacties? Ja, nou, die zijn natuurlijk, eigenlijk kon je dat verwachten. De tabloids, die voelen zich natuurlijk aangevallen door de uitlatingen van Harry en Meghan. Dus die slaan heerlijk terug. Bijvoorbeeld de Daily Mail, die zegt, ja, wat zou William nou hiervan vinden? Hè? Want Harry zegt dan ook, ja, mensen in mijn familie, die trouwen meestal met het hoofd, niet met het hart. Ja, raar. Wie zou Harry hier bedoelen? Dan heeft hij het natuurlijk over zijn broer William, die met de keurige Kate Middleton is getrouwd. Dus de Daily Mail vraagt zich af, ja, arme William, die wordt nu eigenlijk ook door het slijk gehaald. En de Daily Mail zegt ook, Harry en Meghan geven eigenlijk iedereen de schuld, behalve zichzelf, voor wat er is gebeurd en dat het zo mis is gegaan. Hè, ze hebben het over racisme. Ze hebben het over Brexit. De Brexit die speelde natuurlijk in de tijd dat Meghan in het Verenigd Koninkrijk woonde. Dat wordt er ook bij gehaald. William en Kate zouden heel koud zijn geweest. De royals die niet helemaal begrijpen hoe moeilijk het voor Meghan moet zijn geweest. Ja. Dus ze geven iedereen de schuld, behalve zichzelf. De Daily Mail noemt het zelfs nog manipulatief, die hele serie. Nou, dan heb je ook The Sun. Ook zo'n tabloid. Nou, die hebben Piers Morgan als journalist. Die was natuurlijk al kritisch op Meghan. En nu helemaal. Dus hij maakt een verhaal met als kop, waarom is Harry zo ongelukkig? Nou, dat komt vast omdat hij is getrouwd met Meghan. En hij noemt Harry zelfs een spaced-out zombie. Die hele gekke therapeutische taal uitstraalt. Waarschijnlijk wat hij in Californië heeft geleerd bij zijn therapeuten. Dus de Sun gaat ook lekker los. Die komen ook met 5 zaken die niet kloppen. Of dingen die Harry en Meghan hebben gezegd die in tegenspraak zijn met zaken die ze eerder hebben gezegd. Nou, als je die 5 punten gaat bekijken, dan denk je, nou, een aantal is niet echt heel erg overtuigend. Maar een van de dingen bijvoorbeeld, dat vond ik wel weer grappig. Meghan zegt in de Netflix-documentaire, ja, ik ben maar hele neutrale tinten gaan dragen. Beige, off-white, omdat ik niet te veel wilde opvallen. Want je mag niet dezelfde kleur als de koningin dragen. Je mag niet opvallen, dus ik heb me maar heel terughoudend opgesteld. En dan heeft de Sun weer allemaal voorbeelden van keren dat Meghan wel in vrolijke kleuren op werkbezoek ging. Dus het wordt al gelijk weer weggeveegd wat ze dan zegt. En dan hebben we ook nog de Telegraph. En dat is wel interessant, want Harry noemt in de Netflix-documentaire de Telegraph bij naam, als zijnde niet een van de tabloids. Maar ook de Telegraph is ontzettend kritisch over Harry. Telegraph noemt hem half-truth Harry, dus Harry van de halve waarheid. En de Telegraph zegt ook, het is een grote belediging voor de erfenis van de koningin. He, zij heeft haar hele leven zo hard gewerkt, bijvoorbeeld ook voor het Commonwealth. Nou, dat wordt in de Netflix-documentaire een beetje weggezet als het Britse Rijk 2.0... Dus dat er eigenlijk niks is veranderd. En dat de Britten in het algemeen nog steeds met een soort dédain kijken naar de mensen die wonen in de Commonwealth-landen. Dus de kranten die zijn eigenlijk heel kritisch op wat Meghan en Harry hier hebben gedaan. Hoe kijk jij ernaar? Want William is natuurlijk, of die beide jongens zijn hun moeder verloren, juist door die jacht van die rollenpers op hen. Steekt die rollenpers niet helemaal de hand in eigen boezem? En hoe komt dit dan nu op jou over? Het is natuurlijk weer koren op de molen, want de verkoopcijfers zullen weer stijgen. Zijn we dan niet weer beland in diezelfde cirkel waar ze zo graag uit wilden? Van afstand, georganiseerd. Ja, daar zou je het eigenlijk wel over kunnen hebben, inderdaad. Het probleem is, Harry en Meghan hebben altijd gezegd van, wij willen rust en we willen geen aandacht. En wat doen ze? Voor 100 miljoen dollar sluiten ze een deal met Netflix en komen er weer 6 afleveringen waarin alles weer naar boven wordt gehaald. Met, ja, hun idee is dan, wij gaan nu eindelijk onze kant van het verhaal vertellen. Dat hebben ze natuurlijk eerder ook al gedaan bij Oprah Winfrey. Dus het is niet helemaal. Maar luister, ze hebben toch gewoon dat ze de kans krijgen. Ja, maar zij zijn toch buiten de Britse familie geplaatst. Moeten hun eigen security regelen. Zij zullen dat geld toch ook hard nodig hebben om te blijven functioneren. Ja, maar ze hadden ook, denk ik, kunnen kiezen. En dat zou, denk ik, verstandiger zijn geweest. Gewoon rust. Niet meer die interviews, geen podcast, geen boek. Want binnenkort komt er ook nog een boek van Harry uit. Ik denk dat ze hiermee alleen maar koren op het vuur gooien. Olie op het vuur gooien. Ja. Van bijvoorbeeld weer de tabloids. Alles wordt weer naar boven gehaald. En de kans op een verzoening met de koninklijke familie, die wordt natuurlijk ook kleiner. Ja. Nu ze deze afleveringen hebben gemaakt. Die eerste 3 zijn nog niet super kritisch over de Britse koninklijke familie. Maar ik verwacht dat die laatste 3 afleveringen dat wel veel meer zullen zijn. Dus ik had het verstandiger van ze gevonden als ze gewoon rustig ergens anders waren gaan wonen en niet alles weer buiten de deur zouden hebben gehangen. Ja, maar ja, wat had jij dan vandaag moeten doen, Simone? Ja, dat is waar. Dan had ik gewoon hele andere dingen kunnen doen. Oh ja, dat is waar. Had ik geen 3 uur lang hoeven kijken naar Netflix. Dingen die we eigenlijk al wisten. Ja, precies. Nog even, is die release nou bewust na het overlijden van Queen Elizabeth? Nou, ik denk dat ze nog bezig waren ook met filmen ten tijde van haar overlijden. En dat het ook wel voor hen lastige vragen heeft opgeworpen. Want na het overlijden van Elizabeth bleek maar des te meer hoe geliefd zij was. En elke aanval of kritische noot richting Elizabeth wordt door het Britse volk met argus ogen bekeken. Het wordt niet wat Harry en Meghan natuurlijk weer in een lastige positie brengt. Goed. Dank voor jouw analyse van dus die eerste 3 afleveringen van de Netflix-documentaire serie Harry en Meghan. Dankjewel, Simone Lemay. Dan gaan we naar de wedstrijd van morgen. Het Nederlands elftal Oranje speelt dan in de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Argentinië. Memphis Depay, de aanvaller, was aan het begin van dit WK nog niet topfit, maar heeft de afgelopen wedstrijden steeds meer minuten gekregen van Van Gaal. En nu is Memphis fysiek helemaal klaar voor de wedstrijd tegen Argentinië. Ik voel me heel fit. Heeft die wedstrijd tegen de Verenigde Staten je doorheen geholpen? Nee, dat niet. Maar het is gewoon wel weer extra minuten in de benen. En het gaat toch weer over mijn fitheid. Ik voel me gewoon fit. Nou, maar oké, maar hoe goed voel je dan? Voel je de vorm komen? Dat is misschien meer wat ik bedoel met hoe fit voel je. Ik bedoel tegen Amerika denk ik dat ik een goede wedstrijd had. En dat we dat gevoel weer gewoon vasthouden en meenemen naar de volgende wedstrijd. En dan kan het een verlenging worden. Kun je dat? Kun je 120 minuten? Ik denk het wel. Ik voelde me gewoon nog fris, ook de vorige wedstrijd. Voordat ik eruit werd gehaald. Dus dat moet kunnen. Of dat wat gaat gebeuren is de volgende vraag. Alleen, ja, het lichaam moet klaar zijn. Speelt bij jou iets mee van 8 jaar geleden? Wraak op Argentinië? Nou, wraak is wel een groot woord, ik denk natuurlijk. Revanche dan? Ja, het is wel een revanche natuurlijk. Maar het is ook compleet aan het team. Dus eigenlijk, ja, ik, Daley. Stefan de Vrij. Stefan, er zijn weinig spelers die dat hebben meegemaakt. Dus dat revanchegevoel is denk ik niet heel groot bij de rest van het team. En ja, ik heb dezelfde wedstrijd ook niet gespeeld. Natuurlijk wel verloren. En ja, je gaat er met penalties uit. Dat is ook gewoon heel zonde geweest. En je wilt natuurlijk gewoon die wedstrijd nu winnen. Dus ja, laten we het op daarop houden. Ik denk niet echt dat bij iedereen die revanchegevoel er is. Tot slot, wat voel je in de groep? Want jullie hebben een dag vrij gehad deze week. Daarna ging het vizier op Argentinië. Wat voel je? Ik voel scherpte. Ik voel focus. Ik voel dat iedereen bezig is met één ding. Dat is wedstrijd winnen. Ik voel eenheid. Ik denk dat iedereen er heel veel zin in heeft. Om op 18 december te mogen juichen, moet Oranje morgen wel eerst afrekenen met Argentinië. En laat dat nu net de tegenstander zijn die het Nederlands elftal in 2014 op penalties uitschakelde. Toch spelen er volgens Van Gaal weinig revanchegevoelens. Ook omdat veel spelers van nu er 8 jaar geleden nog niet bij waren. Nou, ik geloof dat Memphis de enige speler is. Is er nog een andere? Daley Blind. Daley Blind, ja. Nou, dat zijn de enige twee, dus ik denk dat het wel meevalt. Met de wraakgevoelens. Kijk, het gaat erom dat er 40.000 Argentijnen in het stadion zullen zitten en bij ons 1400. Ja, dat is een groot verschil. Maar deze spelers zijn profvoetballers, dus die hebben dat wel vaker meegemaakt. Ja, Memphis deed niet mee in die wedstrijd 8 jaar geleden. Hij zal nu hoogstwaarschijnlijk, het is niet een vraag, maar die zal mijn constatering in de basis staan. Kan hij het einde halen? Want hij is natuurlijk opgetraind. Nee, hij is fit. Hij kan. En ook een hele verlenging. Nou, dat is altijd afhankelijk van wat ik zie. Wat heeft het Nederlands elftal nodig op dat moment? En dat kan wel eens anders zijn. Dan kan plan B of plan C in werking treden. Maar fysiek zou dat kunnen, 120 fysiek minuten zou voor hem. Kunnen, ja. Ja. Met wat voor gevoel ga jij zelf deze wedstrijd in? Is daar dan nog iets van spanning of opwinding? Nou, ik vind, wat ik ook tijdens de persconferentie gezegd heb, dat eigenlijk nu pas het toernooi begint. Dit zijn toplanden landen die toplanden hebben uitgeschakeld. Dus dit is de crème de la crème, denk ik. En ja, Argentinië hebben een historie mee. En wat ik zeg, redelijk in evenwicht. We hebben er ook van gewonnen, maar we hebben er ook van verloren. Eigenlijk penalties hebben we daar een rol in gespeeld. Het is het land waar we het meest tegen gespeeld hebben op het WK, wist je dat? Samen met Brazilië nu nog, maar na morgen is Argentinië koploper. Nou, maar wij winnen van Argentinië en dan spelen we tegen Brazilië, dus dat maakt niks uit. Dan ligt dat weer gelijk. Ja. Is het geloof zo groot in de groep? Ik denk wel dat ze allemaal een positief gevoel hebben. Dat denk ik wel. Maar ja, daar zijn we ook de hele tijd mee bezig. En we roepen niet voor niks dat we een kans maken. Ja, je kon de afgelopen dagen de radio of tv niet aanzetten of het ging over de vraag: hoe stopt het Nederlands elftal morgenavond Lionel Messi? Iedere talkshow, elk praatprogramma werd besproken over de manieren om de Argentijnse superster van scoren af te houden. Nou, zo moet het. Jullie moeten die ene meneer gaan afstoppen. Het is wel een mooie uitdaging. Ja, is natuurlijk altijd lastig, maar een leuke opdracht. Nou, als Messi in vorm is, dan is dat natuurlijk niet eenvoudig. Je wou me een schop geven, Messi. Je wou me een schop geven? Ja, man. Dus maar hij was al weg voordat je me een schop wilde geven. Dus dat is heel lastig. Als er twee man in de buurt moet zijn. Je moet gewoon voor hem blijven staan. En verder niks doen, niet happen. Nee, niet happen. Ik denk niet dat er één manier is om hem te stoppen, want dan had iedereen dat wel gedaan. Just stay with Messi. Forget the man that you're with. The danger is only him. Block his run. Block him. Je moet vooral anticiperen. 8 jaar geleden, Ron Vlaar schakelde Messi uit. Messi niet gezien in die wedstrijd. Dus nu Jurriën Timber? Ja. Ik geloof er ook niet in dat je een man op hem moet zetten. Maar gewoon als team moet je hem gewoon verdedigen. En waarin, in welke zone hij ook komt, dat je daar gewoon bezetting hebt. Hoe stop je hem af? We gaan dat niet vertellen. We're unstoppable.